Jó estét! Ugye arról volt szó, hogy 2400 valahányan szkítának vallották magukat a népszámláláson. Régóta megy ez az ilyen nemzeti cosplay és szerepjáték Magyarországon, és van is valami kedves bája neki, és vannak egész jó formái. Ez azonban kiderült, hogy komolyabb. Figyelsz! Az egyik közösségi videó megosztó portára került fel tavaly novemberben egy olyan videó, melyen egy társaság tagjai bejelentették, hogy megalakítják a Szkíta Magyarországot, és megindították a Nemzeti Szabad Katonai Csapatok felfegyverzését. Bejelentették azt is, hogy mind a volt, mind a jelenlegi kormánytagot le fogják tartóztatni. Elmondták, hogy rövidesen megtörténik a magyar rendőrség lefegyverzése és a katonaság átállítása, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak, írja a polisz.hu. Az ügyben a KRNNI bűnügyi szolgálat nyomozó főosztály erőszakos bűncselekmények elleni osztály, az meg én ilyen hosszú elnevezést, meg, és akkor még ebben rövidítés is volt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészülete miatt eljárást indított. Sikerült azonosítani a szervezet tagjait, akiknek elfogására tegnap hajnalba került sor. Azonban a művelet tervezésekor nem volt kizárható, hogy a tagok lőfegyverrel rendelkeznek, ezért a rajtaütések végrehajtására az NNI a terrorelhárítási központot, tehát a TEC-et kérte fel. Tekintettel a jelentős számú helyszínre és gyanúsítottra, illetve arra, hogy ezeknek a felszámolását egyszerre kellett végrehajtani, a TEC műveleti egységei mellett az elfogásokat az NNI műveleti szolgálatának egységei és a KR bevetés támogató osztálya támogatta. A Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben, illetve Budapesten végrehajtott akcióban, nem, mit tudom én, is a Szegen, közel 150 rendőr egyszerre 10 helyszínen tartott elfogásokat és kutatásokat. Összesen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük 8-at, 7 férfit és egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, majd egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit őrizetbe vettek. A társaság... Egyébként ezt mi is írhattuk volna, ha még van apu blog, és ez a valóság. A társaság elszántságát tükrözi, hogy a kutatások során a nyomozók több helyszínen feltehetően éles marokklőfegyvert, lőszereket, AK gépkarabélyt találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes és légfegyvereket foglaltak le. Ezek mindegyikét a nyomozás során szakértői vizsgálatnak vetik majd alá. A lefoglalt tárgyak között szerepelnek még különböző, a magyar állam létezését tagadó dokumentumok, és a Szkíta Magyarország nevű szervezettel kapcsolatos iratok is. Az NNI munkatársai találtak olyan okmányokat is, amiket a társaság állított ki tagjainak. Ezek között voltak személyazonosító igazolványok, forgalmi engedélyek, de még diplomáciai mentességet igazoló papírok is. A rendőrök lefoglalták a szervezet tagjainak informatikai eszközeit és elektronikus adatait is a további bizonyítékok beszerzése érdekében. A három őrizetbe vett férfi letartóztatását az NNI a Zalavármegyei főügyészségen kezdeményezi. Amint arról már lapunk korábban is beszámolt, valótlan rendszámokkal is üzleteltek, ismeretlenek, az állam létét tagadó, összeesküvés elmélet hívőket kihasználva. 40 ezer forintért készítenek egyedi azonosító jeleket a hivatalos magyar rendszámok helyett, csak hogy ez bűncselekmény, amiért akár 5 évet is lehet kapni. Mindez azonban nem zavarja azokat, akik abban hisznek, hogy a magyar állam nem is létezik, hiszen... A UCC, az amerikai kereskedelmi egyezmény szerint Magyarország csak Amerikába bejegyzett cég. Na, és akkor ezt az egészet nem olvasom, a lényeg benne volt. Hát a szkíták, öregem, visszajöttek az ókorból, És hogyha te olvastad Hérodotosz, mit írt a szkítákról, tudod, miket írt? Hogy egyrészt kendereztek rendszeresen. Olyan extázis kultúrájuk volt, hogy ilyen vasrácsra, vagy valami ilyesmire rászórtak egy zsákkendert, és ott révültek. És egyéb szkíta szokásokról is volt szó, például levágott kezeket, meg fejeket kiszárítottak, azt így hordozták. Tehát egy kemény harcias nép volt, majd még beszélünk erről a kultúráról, de most megint vannak szkíták, nézd meg, és milyen harciasan el akarják foglalni Magyarország. Hát Magyarország nem létezik, ugye ez csak egy cég, egy bejegyzett, Magyarország bejegyzett cég. Tehát akkor nyilván helyette egy másfajta szkíta Magyarországot. Kommenteld ezt, sok mindenről lehet most beszélni. Szkíta vagy? Ezt az amerikai cég, csinálja. Térjetek meg, itt a jel. Érjen véget a bűn, a kurválkodás. Érjen véget ez a tivornya. Na. Nos. Hát milyen minőségű gyártás ez, kérem? Már micsoda? Hát... Személyigazolvány? Nem. Elképzeltem, hogy néz ki egy ilyen szkíta személyigazolvány. Hát... Szóval... Figyelj! Na! Szerintem csináljuk azt, hogy ezt szépen most csináljuk meg, oldjuk meg ezt a problémát, ezt a technikai problémát, és az illető részt majd egyszerűen kivágjuk, vagy behagyjuk, ha jól sikerül. Most nem tudunk normális felvételt készíteni így, ugye? Nem alkalmasak a körülmények rá. Tehát jelen körülmények között én azt javaslom, hogy ez lenne a problémának a forrása, ezt vetette fel. Azt hittem, a szkíták. Ők csak a magyar államot fenyegetik. Ha mindjárt más. Na. Ugye nem csak a forradalom falja fel a gyermekeit, hanem az ellenforradalom is felfalja a gyermekeit. És hát csak vigyázzon az Orbán Viktor, nehogy magára gyújtsa az országot, vagy a házat. Mert az még akár elő is fordulhat. Hogy tudod, valójában nem ő gyújtotta ezt a tüzet, hanem... Ez egy ősi szkíta mondás volt. Igen, nem ő csiholta ezt a tüzet, hanem a Csurka István. De végül ő volt az, aki, hogy úgy mondjam, ezt a tüzet, ami így lángra kapott 2006-ban, 2010-ben egy kemencét tudott köré építeni. És azóta ez megépült, azóta már ott van körülötte az ország. E körül a tűz körül. Ő volt az, aki igába fogta ezt a tüzet, rendszert alapozott erre a tűzre. De ez a tűz, ez nem csak melegít, meg nem csak forgatja a kerekeket. Berzsel. Hanem ez éget is, igen. Vár, és minden egyes ilyen vezető, mint például, csak ugye a legutóbbi példával élve, Horthy Miklóst idehozni. Horthy Miklós is, tudod, úgy gondolta, hogy ő majd a lepofozza a nyilasokat. Majd ő azt lepofozza. Hát igen, aztán megjött jött az SS különítmény, és elrabolta a fiát. És akkor már máshogy néztek ki a dolgok. Ilyen, érted? Tehát, hogy valójában minden ilyen forradalom. Igen, minden ilyen vezető, aki egy ilyen tüzet csihol, meg őriz, meg felügyel, az mindig azt képzeli, hogy örökké ő fogja használni a tüzet, és hogy a tűz sosem fordul ellene. És aztán mindig valahogy megtörténik. Na jó, mondjuk 88 éves Tata, érted? Szkíta fejedelem valahol Zala megyébe. Ez nem biztos, hogy vágod. Igen, nem. Jó, persze, lehet, hogy ez nem ebben az országban történik meg, ahol minden idézőjeles, vagy minden jelképes. Meg azért ez már a rendszerváltás óta kezdődött. Tehát, hogyha emlékszel te a keleti arcvonal, a Györkös féle csoportnak mi volt a neve? Valami ilyes, vagy... Keleti arcvonal bajtársi szövetsége. Na, hát ő meg le is lőtt állítólag rendőrt. A hívei tagadják, hogy ő lőtt volna, meg lelőtt volna bárkit, de ugye ott volt egy sebesült rendőr, voltak fegyverek, akkor igen, voltak egyébként... Igen, csak tudod, mi a riasztó? Nem az a riasztó, hogy ez megtörtént a Gyurcsány idején. Az meg Gyurcsány alatt hanem, volt? Hogy... Már szerintem a NER alatt volt ez a Györkös buli. Lehet, ők maguk volt. Meg már a rendszerváltás idején szervezkedtek. Azzal kezdték azt hiszem, hogy Győrbe kiraktak ilyen nagy horogkeresztes plakátokat, és akkor még a plakátra rá volt nyomtatva, hogy letépését számon kérjük. Keményen indultak eleve az úton. Hát akkor ők nemzeti szocialisták voltak. Abszolút. Hát akkor jobbra voltak Szálasitól. Hát horogkereszt az jobbra van Szálasitól? Hát azért szerintem jobbra van. Tényleg? Hát azért a nyilas kereszt az... Szerintem a Szálasi az nem rendezte meg a hosszú kések éjszakáját úgy, mint a Hitler. Ebben az értemben igaz, jobbra igaz. Van. De valószínű németek nélkül soha büdös életben nem jut kormányfő. Nyilván. Igen. Nyilván. De hát itt is Magyarországon is az FSB az több tétet is elhelyezett. Tehát ugye ugyanúgy felvásárolt a akkori Jobbikot, mint az akkori Fideszt. Vagy hát ugyanúgy... az orosz titkos szolgálat igen. Támogatta a hát magyarországi... Igen, hát teljesen, tehát az jól látszott, hogy először tehát korábban reagált a Jobbik. A Jobbik kezdte az orosz barátságot. Akkor még a Fidesz az nyugatosabb volt. Igen. És a Jobbik kezdte el, és aztán hát az Orbán Viktor természetesen ezt is nagyobb felületen, igen. Nagyobb nyilvánosság előtt, nagyobb színpadon jobban igen. Csinálta. De hát mint mindent, vagy bármit. De hogy valójában ez a... Tehát az Orbán Viktortól jobbra van egy vonal, van egy világ, és arra mondja azt a Bayer Zsolt, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Hát ott van az a szakadék, ahol az egész rendszer már ellene fordul. És most... De a Fidesz jobbról se lehet előzni, félreértés ne esik, nem csak balról. Na tehát, figyelj, a mi hazánk az jobbra van a Fidesztől. A mi hazánktól jobbra vannak a szkíták. Jobbra van a Fidesztől. Hát abban a tőke munka tengelyen nem egyértelmű. Hát jó. Úgy, igen, de érted, pedig hát az a jobb oldaliság. Gazdaságilag meg a... hát nem. Igen, most tehát, igen. Nyilván itt a nemzeti szociológia, azt meg miket mondok, nemzeti szociológia, de mi volt ez a freudi elszólás? Nemzeti szociológia, bazd meg. Ez egy külön ellentmondás. Ez a szociológia eleve balos, mi? Na, ja. Egyébként nem feltétlenül. Készül erről felvétel, amiket elmondasz szerintem? Ez jó lenne tudni azért más érzés lenne úgy mondani, nem? Majd valaki nyilatkozik. Szóval... Figyelj, mi lenne akkor, hogyha... Bocsánat, valaki a közönségből, mert Béla, nem értem, amit nem szól a mikrofon. Ja, akkor csak a hangomban? Igen. Hát ez kurva jó. De mondom, az van, hogy az a közönséggel nem készül felvétel arról, amit mondasz. Ja, jelenleg ez minden jel szerint. Technikus! Tényleg jelekről van szó. Nem olyan Stázi, azt hallottad. Stázi hallottad, de Stázi már nincs. A mikrofon, úgyhogy semmi baj. De akkor most már fasz csináljuk. Megvárjuk. Hangosan beszélni. Megvárjuk, hogy megcsinálják, addig meg hangosan beszélnek az emberekkel. Ja. Van értelme így bármit is mondani, hogy nem készül felvétel. Hagyjatok békén, geci! Hagyjatok, takarodjatok! Nem vagy a faszosan! Ez a mikrofon a világosan. Nem tudom már a hagyarnak. Szeret, hogy ezzel is volt az. Robi, ha ember veszek hangot, de az nem lesz olyan minőségű, mint hogy a kamera vesz hangot, csak az... Állítólag... Ez most off-topic. Annak idején a Led Zeppelin egyik koncertjén elromlott az erő. Senki nem figyel rád öveg. Igaz. Halló. De. Állítólag a Led Zeppelinnek elromlott valami erősítés az egyik koncertjén, és a Robert Plant, aki egy különlegesen ritka hangú, érces énekes volt, az a terem akusztikáját kihasználva énekelte be, baszki. Azért ez már valami, nem? Robert Plant. Vágod? Na, igen. Így van. Na, visszatérve, szóval ott hagytuk abba, hogy a szkíták valami puccsot akartak csinálni Magyarországon, és de azért Szent Koronára esküdtek meg ilyenek. Hát a szkíták idejében még nem volt Szent Korona, bár lehet, hogy ezért megölnének, mert úgy gondolják, hogy az több ezer éves, nyilván. Igen, meg érdemes beszélnünk a jobboldalnak az irányzatairól. Mert ugye a jobboldal úgy nevezi magát, hogy nemzeti. De közben a jobboldaliaknál jobboldaliabbaknak érzik magukat azok, akik nem nemzetiek, hanem nemzet előttiek. Már szupranacionalisták. Szupranacionalisták, premodernek, nem modernek, igen. Hisz a nacionalizmus modern lesznek. Ők jobboldaliabbaknak vallják magukat, tehát, és kvázi ők nemzetiebbnek vallják magukat, holott ők nem, valójában ők a nemesi értelemben értik a nemzetit. Amikor ők azt mondják, amikor a legitimisták azt mondják, hogy ők az igazi nemzetiek, akkor ők a nemzetségre utalnak, és nem a Kossuthi értelemben vett nemzetre, a 1848-as értelemben. Szerintem kavarog a fejükbe a kettő. Kétségtelen, hogy a nemesi nemzet, tehát a Verbőci féle hármas könyv, meg ezek, ugye az a nemességet jelentette. Tehát a magyar társadalom rendiessége az mindmáig megvan. Burkoltam. Most kurva érdekes, láttam egyébként egy Jobber barátom ajánlotta, hogy milyen értelmes, fideszes csávó, nézzem meg Spirónak a beszélgetését Friderikusszal. Persze Friderikusz felszínes, minden nem érti, de Spiró milyen érdekes dolgokat mond, és Spiró azt, ez egy viszonylag friss felvétel a YouTube-on, Spiró azt fejtegeti, hogy itt egy óriási változás volt 1789-ben, kitört a polgári forradalom, és szerint ez még évszázadokig fog tartani. Azóta folyamatos forradalmak és folyamatos ellenforradalmak vannak, és a polgári társadalom és a feudalizmus között megy a harc. És mit tudom, 45-ben legyőzték a feudalizmust, szétosztották a nagybirtokokat, megszüntették az előjogokat, majd az államszocializmus létrehozott egy ilyen államszocialista feudalizmust, ilyen állami nagybirtokokkal és egyebekkel. Én úgy tudom, te egyébként Spirót egy kiváló írónak és gondolkodónak tartod, tehát nem értem ezeket a furcsa Mr. Bean-re emlékeztető mimikáidat. Megvilágosodtam, miközben hallgattam. Megvilágosodtam. Rájöttem, hogy Magyarországnak egyetlen igazi alkotmánya van, az az aranybulla, és egyetlen igazi törvénykönyve az a Verbőci ármas könyve. És a minden más, azt tudod, az már csak jogszabály. Valójában ez a magyar társadalom nagyon rövid ideig élte a patrimoniális szakaszt. Mert ugye 1222-ben az aranybullával megszületett a magyar rendiség első dokumentuma. Onnantól számoljuk a rendiséget Magyarországon. Tehát egy ilyen 200 év volt. Bár a Magna Carta az 1215. 15. Na, hány 7 évvel voltunk lemaradva? Ja. És ilyen jó világ volt. Az volt az aranykor. És annyian beszéltek kb. Magyarul, mint angolul abban az időben. És ez most nem is vicc. Még bármi lehetett volna. Ja. Hát igen. Na, és... És akkor elkezdődött a rendiség. Most ez a rendiség, ez a Verbőci ármas könyvében lett úgy igazán kifejezve, úgy igazán kidolgozva ennek a feltételrendszere, és Ezután a Habsburgok jöttek, akik már megszervezték ebből az abszolutizmust. És azóta itt tartunk. Azóta itt tartunk, és néha visszazuhanunk a rendi monarchiába, vagy rendi anarchiába. De most az Orbán Viktor rendesen faszán megszervezte az abszolutizmust. Figyelj! De hogy valójában ennyi a nagy koncepció, ez a nagy tudás, ezen a tájékon, és az Orbán Viktor bizonyára ezzel magyarázza a közvetlen munkatársainak, vagy közvetlen bizalmasainak, akikkel megengedheti magának az őszinteség luxusát, hogy hát itt ezen a tájékon ezt lehet. Ez a legtöbb, amit lehet. Alig, ha nem így érvel. Én nem gondolom, hogy így lenne, vagy hogy bárkinek joga lenne ezt így kijelenteni, vagy megállapítani. Szerintem nagyjából ezen múlik egy ország sorsa, léte vagy pusztulása, hogy a vezetői így állnak-e hozzá, vagy sem. De ő a hatalomhoz rendeli az országot, nem az országhoz hatalmat. A hatalomhoz rendeli a közjót, és nem a közjóhoz a saját hatalmát. Hát igen, ez egy... Tudod, az a baj, hogy az Orbán Viktor, az én úgy gondolom, hogy ő nem ilyen volt akkor, amikor elindult ezen az úton, 89-ben, meg 90-ben, de idővel ez az egész kiválasztási mechanizmus, ami az adónkból zajlik, amit működtetünk, ez a politika, ez a politikai élet, ez elvégeztetett vele egy olyan iskolát, hogy a Gyurcsánynak a gátlástalansága és a pszichopátiája az elképesztő fokú volt. Az Orbánnak ehhez kellett alkalmazkodni. Az Orbánnak az alkalmassága volt elképesztő fokú. A képességei voltak. A Gyurcsánynál a képességek hiányoztak, viszont ez az, hogy bármi belefér, az, hogy toljuk a potmétert a végéig, ennek a hajlama, ennek a megszállottsága a Gyurcsányban volt meg. És az Orbán a Gyurcsánytól is tanult, egy csomó mindent elsajátította, hogy mindenkitől, minden körülmények között, és használta és fordította azt a maga javára. Na értem, de figyelj, ennek társ... Én azt gondolom, hogy jelenleg a legtöbb, ami ki tud jönni ugye a feudalizmusból, de hát ez a feudalizmusnak a fejlődés történetéből is következik, hogy ugye van a patrimoniális monarchia, mint kormányforma, a rendi képviseleti monarchia, mint kormányforma, meg az abszolút monarchia, mint kormányforma. És ez az abszolút monarchia jelenleg. 90 és 90 és 2010 között ez egy rendi anarchia volt. Ugyanúgy feudális volt, csak egy olyan időszak volt körülbelül, mint amikor a Károly Róbertnek meg kellett az országuraktól csatákkal nyernie vissza az országot és újra egyesítenie. Ez volt a Károly Róbert nagy művelete, hogy szanaszét zuhant az ország, és Borsa Kopasz, Kál László, meg... Abba Amádé, Csák Máté, Kőszegi Henrik, Csák Ugrin, Szubics Mladen, azaz Rínyek őse volt egyébként. Én imádtam ezeket a fazonokat, ebben láttam már akkor a magyarság lényegét. Egyesítette az országot. Pok Miklós... Igen, de tudod, ő a rendi anarchia helyére egy rendi monarchiát állított. Igen. Na. Az Orbán Viktor meg egy abszolutizmust állított, de ebből a feudalizmus keretrendszerből ebből nem tud kitörni a magyarság. És ezen múlik, és azt gondolom, hogy most már tényleg ezen múlik a léte vagy a pusztulása, az elzüllése, vagy a felzárkózása. De várj, hogyha egy polgári társadalom létrejönne, akkor az a végső szétesés, pusztulás, elzüllés, ugye? Valami ilyesmit erőltettek a rendszerváltás után, főleg a liberálisok, és nézd meg, mi lett az eredménye. Tudod, ez nem megy felülről. 2 millió munkanélküli, valóságsók, érted, totál robbantások, olajszőkítés, amire még te is büszke voltál, hogy a sok kis közép-európai magyaros tikli között végre egy ilyen világszínvonalú, mit is mondtál mindig, hogy a szovjet közép-ázsia nagyságára emlékeztető, igazi nagy korrupciós ügy, minden párt benne volt, tudod, Aranykéz utcai robbantás, Prisztás gyilkosság, a Cinóbert kivégezték az utcán, azt a híres stricit, aki aztán a kurvák után valami ritka fémekkel üzletelt, tehát gengszerkedés, szétesés, privatizáció, rablókapitalizmus, eladták az összes létező ágazatot, tartott szaré húgyé, ebből nem kapott Magyarország semmit, és akkor tudod, ilyenkor mi van, ugyan, kicsibe egyébként Oroszországban ugyanez történt, Jelcin alatt, csak még durvábban, és ezek a társadalmak visszatérnek oda a biztonságos régi mintákhoz. Én most nem ironizálok. Szerintem... Vágod. Szerintem ez egy nagyon nehéz helyzet, hogyha belemegyünk abba, hogy erővel felzárkóztassuk az országot. Ez társadalom mérnökös. Felülről rá erőltessük. Ez a társadalom mérnököskedés. Igen, az nem szül jót. De itt arra lenne szükség, hogy egy nemzedék akarja, mert a megmaradása feltételeként nem maradjon más lehetősége, mint a menekülés a 21. században, menekülés a modernizációba. Ez egy ilyen léthelyzet kéne a magyarságnak, ami kimozdítja ebből. Abba a 21. században, ahol a világba beindul a cézárizmus? A polgárosodásba. Ez nem a 21. század. De abban az értelemben a 21. század, hogy a szovjet közép-ázsia, vagy poszt-szovjet közép-ázsia, az nem 21. század. Az nem 21. század, hanem ott megállt az idő. Tehát a 21. század az azt jelenti, hogy elkezdeni a jelen időt élni. Élni a változásban, nem az állandóságban, nem a megdermedtségben, nem az álomban, nem az éber kómában, nem a mozdulattalanságban, és az erőtlenségben, és az enerváltságban, és a képtelenségben, hogy megmozduljunk. Érted? Hanem belépni a 21. századba, és szinkronba lépni az idővel. Ezt jelenteni a 21. század. Hogy akkor végre elkezdeni az időt élni, és nem az időtlenséget, a feudalizmust, a változatlanságot, azt, amit ismertünk, azt, ami mindig is volt. Tudod? Hanem elkezdeni, tudod, az a helyzet, hogy nekem, tehát pont ma beszélgetünk arról, hogy 180 évvel ezelőtt voltak azok az áprilisi törvények, ami a polgárosodásnak, kvázi a polgári törvénykönyv alapja lett volna. Tudod? Várjál, nem 180 mennyi, az 1848-tól 1948-ig, 58, 68, 78, 88, 98, 8, 18, 175. Köszönjük. Jó. Mindig rossz voltam matekból. Nagyon hasznos. Igen. Ezek a pontosságok, ezek azok, amik miatt nem fognak tudni belénk kötni. Már nem fogják tudni azt mondani, igen, hogy hát ez igen, bulvár. Igen. Na, szóval. Igen. Csak oda kéne visszatérni. Tudod, mi mindig engedtünk a 48-ból, legutóbb 2010-ben. Pedig nem tudtuk, az volt az ígéret, hogy most jön a 48. Most lépünk oda. Tudjátok, mit mondott 2010-ben a Puzsér? 2009-ben még? Itt két európai párt van, az LMP meg a Fidesz. Annyira utálta a Gyurcsányt. Én is, kicsit voltak kételjeim, de úgy gondoltam, hogy hát mindegy. A kádárista kisember attitűdjét prezentálom. Hát én is beszoptam. Nem csak a Fideszt, az LMP-t is. Igen. Jó, de lehet, hogy erről nem tehet senki. Tudod, erről a mintázatok, a történelem, a kollektívum, a kollektív tudat, a kollektív tudat talán, ez két különböző dolog, ezek tehetnek. Talán róla. Csak arról van szó, amit a Kádár magyarázott, hogy talán azért, hogy a lelkiismeretét mentegesse. De azért eléggé megmagyarázz sok mindent. Mit mondott? Hát túl gyors a folyás itt a Dunának, túl gyors a folyása. Ezt ő mondta. Ez egy kádári mondás. Azt hiszem. Csodálatos. Na. Túl gyors a folyása. Robi. Ami azt jelenti, hogy annyi történelmet termelt ez a régió, amennyit nem bír el a társadalom. Nem. Társadalom. Társadalom. Igen. Mondjuk úgy, hogy nem bírnak el az itt élő emberek. Jó. Figyelj, egy picit térjünk vissza a szkítákhoz. Mert ugye ott hagytuk abba itt az eszmefuttatást, hogy a Fidesztől jobbra van a mi hazánk, A mi hazánktól jobbra vannak a szkíták. Volt egy ilyen figura, hogy Posta Imre, ez mond neked valamit? Na, az én lakásommal szemben a temető falára volt kiírva, hogy Posta Imre, és egy, hát egy másfél évtized telt így el. Egy másfél évtized. Ott lakott? És tudod, hát nem vágom, hogy ott lakott-e, de kiírták oda, hogy Posta Imre, és valami, mondom, valami 15 éven keresztül. De tudod, hogy ő ki volt? Hát ő valami... Ki tudja, ki volt Posta Imre? Ki? Mert még él. Letartóztatták. Ilyen, mint a szkíták, olyasmi. Rózsa Sándor. Ő mondta, hogy itt 1 millió zsidó van Magyarországon, és sorra telepítik be. Tehát ő volt az, aki a mi hazánkat is, meg mindenki, a torockaiékat is. Ne, mindenki hát nemzetáruló. Igen, de az akkori mi ép, akkori Csurka István. Mert az például ott a Magyar Fórumban rendszeresen jelentek meg ilyenek. Hogy milyen szervezet betelepítése. Igen, az arra emlékszem, arra emlékszem. Igen, emlékszem. Tehát az, igen, igen. Tudod, ma már tudod, a zsidók annyira tudod, a kiváltságlistán is lezuhantak, meg az ilyen gyűlölködés alapú izé. Most jó, ez a háború, ez most... De ez tök új helyeken lobbantja fel tehát ez a bal oldalon nem várta volna ezt az ember. De minden esetre a zsidók ma már, tudod, a bevándorlás itt a probléma, meg a, jó, hát azért a, nyilván a bankszektor, meg a háttérhatalmak Soros, jó, hát azért ott vannak a zsidók, de tudod, ez már nem a izé, ezek már nem a kaftános zsidók, hanem az öltönyös zsidók. Az öltöny az új kaftán. Jó. Ezt Orbán Viktor jól tudja. Azért, amikor kifordítja az öltönyt, mindig kaftán. Most miért ezt csinálta? Fogta az öltönyt, kifordította, hopp, egy kaftán előkerült. És az a Bayer Zsolt, aki, tudod, az a szerencsétlen, nyomorult barangó, az bebaszott. És azt mondta, hogy kiirtaná az összes keresztényt, a nyomorult fasz. Akik ott voltak, még két műsorvezető, azonnal elhatárolódtak tőle, kapkodták a levelőt, bocsánatot kértek, ez karácsonykor volt amúgy. És a barangót soha többé nem engedték be a tilos rádióba, és szóba se álltak vele. A barangó a következő interjújában elmondta, hogy rettenetesen szégyelli magát, és bocsánatot kér mindenkitől. Csak be volt baszva, és fasz volt, és nagyot akart mondani. De ő egyébként... Ez történt. Na, minden, aki ismerte... Bayer Zsolt ekkor leírta, hogy tesztelnek minket. Tesztelnek minket, azt tesztelik, meddig mehetnek el büntetlenül. És most van az a pillanat, hogy minden becsületes magyar zsidónak, zsidó magyarnak el kell határolódnia ettől, különben baj lesz. Nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj. Majd ez ellen a tilos rádiós incidens elleni tüntetésen lángra kapott egy izraeli zászló. Bayer Zsoltnak a világon semmi problémája nem volt ezzel. A világon semmi. De most, amikor Izrael éppen civil áldozatok tömegét kitermelő hadműveleteket hajt végre. Most a palesztinpárti tüntetők Nyugat-Európában azok mocskos állatok. Mocskos kétlábúak. Két láb, jó. Ez a kifordított öltöny. Tudod, tegnap még államférfi, ma meg már, tudod, ezúttal mi annyira hagyományőrzők vagyunk, mert a kaftán két helyen is viselett. Egyrészt a zsidóéknál, itt ezen a környéken, másrészt meg a Kassai Lajosnál, meg ott, ahol a hagyományőrzők vannak, azon a környéken a Kassai Lajos... Mert Közép-Ázsiába kaftán az egy, sőt Kínától kezdve, így van. Az egy, a lovas nomádoknak egy hagyomány. Igen. Hagyományos viselet. De azt ugye tudod... is, meg a hős magyaroknál is. Na akkor most egy mondat erejéig, ami lesz három is. Ezekhez az ortodox zsidókhoz a prémes kucsma, mert láttál talán olyan rabbikat, egy ilyen nagy kerek prémes cucc. kaftán, és még volt ilyen felfele kunkorodó, a régebbieknek felfele kunkorodó ilyen csizmaszerűség. Van egy kis autókerék a fejükön. És, igen, egy kis autó. Egy kis nagyon autó vicces vagy az fekete araboknak, meg befőttes gumi, ugye. Jaj, de intelligens humor. Na, de most visszatérnék a lényegre. Sose tettem szóval ezt a dolgot, ez de mégiscsak ez egy furcsa jelenség. És a... És... bocsássál meg! Ne röhögjetek, hazátlanok! Fogalmatok sincs a hagyományról! Na, és az ortodox zsidókhoz ez a viselet, ez vélhetőleg a régi orosz viselet jött, amit Nagy Péter betiltott. A bojárok így néztek ki még a 17. században, ők a tatároktól vették át. Mert ez általában egy ilyen keleti divat volt, ott a cseppéken, szerte Eurázsiában. Egy csomó minden kínai elem is van benne. Tehát, hogyha a középkorban képes krónikának a miniatúráit megnézed, hogy a kunokat ábrázolják, a régi kínai viselet is állati hasonló. Ez ilyen, nem mondom, hogy egyen, mert mindegyik nép a maga izére formálta, tehát így a divatot, de ez egy keleti viselet. Ha megnézel mondjuk egy afgán ilyen lovasjátékot, ott olyan, mint a ortodox zsidók lovagolnának, és a rókát így mint ráncigálnák. Egy kicsit ilyen szadisztikus játék. És egy rókát kell elkapniuk lovon. Az ortodox zsidók voltak épp a lovas nomád népek viseletét zsidósították, na szóval értitek? Egyébként meg ez a pajesz is, tehát hogy kopasz, és itt lóg a csimbók neki oldalt, ez is ebből a nomád, ebből a keleti igen cuccból jött. Meg a hagyományból, igen. És ebben a kaptámban kifejeződik. De ez nem ősi bibliai viselet, ez ilyen eurázsiai. Na. Igen, csak azt magyarázom, hogy a kétféle kaftán a... Hát, hogy mondjam, a színes kaftán meg a fekete. A zsidók kaftánja meg az ős magyarok kaftánja igen egyetlen kaftánban egyesül, és Orbán Viktoron van. No. Csak ennyit akartam mondani. Bocsássál ja meg! Értem. Ezt a nemzeti pátosz nehezen veszi be. Egyébként beszélnünk kéne arról, de még a szkítákat. Egy kaftán még mind felett. Még egy picit egy a szkítákat. Egy kaftán kegyetlen. Szerintem már egyre kevesebben olvassák a Gyűrűk urát. Vagy még mindig ilyen nagy sláger az? Fia, annyian látták. Most komoly. Annyian látták, most bekerült a popkultúrába. Előtte ez egy... De itt fiatalok vannak. Na, figyelj, ez egy régi tanulmány az ugortörök háború után a magyar nyelvrokonításoknak a történetét elmesélő dolgozat, és azt mondja, a magyar nyelvet a világnak nagyon sok nyelvével, szkitákhoz kicsit visszatérve, összehasonlították már. Zsirai Miklós az őstörténeti csodabogarakban közel 60 nyelvvel, nyelvcsaláddal való rokonságot említi, tehát a magyar nyelv... Mi a fasz van itt? Ez mi? Ha mi? Senkit nem érdekel a fasságod. Ez ugyanaz, senki, ami régen, amikor a Puzsér befutott a kibaszott izé tehetségkutatóba, és nem hallottuk és elment, ezt elment az értelmiségi közönség, és jött a csőcseléked, és akkor én elkezdtem beszélni, és így fölálltak, és kimentek sörözni. A kurva anyjukat azt. Na. Akkor is elmondom, ha két ember marad itt, te meg én. Tehát, az érdemes szerzők a szavak összecsengéséből mindig levonták a megfelelő őstörténeti következtetéseket is. Tanulságos lehet a rokonított nyelvek felsorolása. Héber, az már rég volt, de volt ilyen. Egyiptomi, sumér, etruszk, hetita, baszk, perzsa, pelazg, görög, kínai, szanszkrit, ez mint magyar rokon nyelv, angol, tibeti, tamil, korják, kamcsadál, yukagir, ezek ilyen szibériai nyelvek, japán, ainu, az ugye japán őslakossága, dravida, maori, még az új-zélandi, gondolom maori, magyar, hasonló, tudod. Magar, az egy más nyelv. Érdekes, a majákat nem írja, pedig azzal is. Csín, lepcsa, dofla, abormirik, hasszi, mikír, munka, gondi, örmény, bodó, kocs, garó, kacsari, manipur, teluga, migal, brahui, tapka, manyók, szokpa, horpa, szerpa, szuravár, garung, rodong, csurusja, kulundja, bahindja, lehorong, szangpang, dumi, bután, kamu, humi. Ehhez még hozzátehetjük a német és latin nyelven való rokonítási elméleteket, és talán kialakul a teljes kép. Na most egyébként nem teljes a felsorolás, így van, tehát még ez egy tucatnyit hozzá lehetne tenni, hogy kikkel vagyunk mi rokonok, óceániai szigetvilágtól kezdve, érted, Észak-Amerika ezékig minden, Hold, Mars, Atlantis, Sirius, ezekről még nem tud a dilettáns szerző. Úgyhogy, na, ez mi a fasz? Mint jelenség. Ez. Hát ez a... Szerintem kibaszott szomorú egyébként. Tudod, az óhajtása a kiválasztottságnak. Abszolút. És az el nem nyerése a kiválasztottságnak, hanem a végtelen bolyongás és a végtelen keresés. És a mindenben, bármiben és semmiben való... Identitás nélküliség. Megállapodás. Gyökértelenség. Igen. De igen. Kurvára. És kétségbeesettség. És kétségbeesettség. Tehát ez állati tragikus. Más népeknél is megjelenik egyébként ez, de mondjuk ennyire nagyon sok néppel való rokonság szerintem annyira nem, mert egy indoeurópai alapnyelvhez tartozó szláv, vagy latin, vagy germán, vagy kelta nyelvű népnél azért mégiscsak megvannak a rokonok, tudod? Most, hogyha egy nép... Mi meg itt egyedül vagyunk, a finnugorok nem kellenek, oké. Tehát az ez. Most, hogyha egy nép elhagyja magát, akkor ha lesz benne egy önutálat, akkor az magyar gyűlölet? Hm? Na ez a kérdés, ez a döntő kérdés, amivel mindig szédeleg a Fidesz, tudod? Nem hogy, mivel? Hát azzal, hogy akik kritizálják, vagy nógatják, vagy ostorozzák a magyart, hogy a magyar mozduljon már meg, azok magyar gyűlölők, mint hogyha a tunyaság lenne a magyarság forrása, nem a tulajdonsága. Hanem ez a tunyaság, ettől vagy magyar. Ha megmozdulnál, nem lennél magyar. Ezek magyartalanítani akarnak a mozgással. Meg az alkalmazkodással. A változáshoz. Ez a hazugság az az, hogy ők magyar gyűlölők. Ez az öngyűlölet benned, ez nem a famnak a gyűlölete, ha mondjuk te érzel ilyet magaddal, hanem ez a fam gyűlölete önmaga állapota iránt. Érted? A testpetség gyűlölete, nem pedig az énnek a gyűlölete, vagy az egzisztenciának a gyűlölete. Hát valójában az Adi is, tudod, az Adi is magyar gyűlölő, hiszen ostorozza a magyarokat, hogy miért működnek így, ahelyett, hogy erőművet kötne a nyomorukra, és meghajtaná vele a gépet, hogy forogjon. Tehát, és akkor az állítás, hogy ő magyar gyűlölő. Kell beszélnünk a Trombitás Kristófnak a éles hát liberális váltás. Szédelgésével éles váltás buteráns elhajlásával, ugyanitt tartunk, ugyanerről a témáról beszélgetünk. Buteráns elhajlásával valami bíságba keveredett a srác. Azt mondta, hogy a cik gyereket neveljenek. Cimódra. Nem mond. Egymást összegetizzék a gyerekükkel a gyerekszobában. Ez volt a mondása. A YouTube-ról ki kell vágni. Miért kéne kivágni? Ja, igaz. Most jut eszébe, bazd meg. Ez vágó munka lesz. Hát majd ki kell ezeket sípolni. Igen. Na minden esetre az a helyzet, hogy a Trombitás Kristóf azt mondta, azt találta írni, mert úgy gondolta, hogy ő... Tudod, elhitte a hazugságát, hogy ő autonóm, és azt mond, amit akar. Elhitte magának. Elhitte magáról, hogy ő neki joga van ezt gondolni. Hát, kurvára nem volt joga hozzá. Ez nagyon hamar ő is megértette, és ő maga kérte, hogy szedjék le azt, amit mondott, mert azt találta mondani, hogy hát ezek a meleg emberek, ezek melegítsék egymást és egy gyereket. Nem ezt mondta. De azt mondta, hogy inkább, azt mint, mondta, hogy, inkább hogy, mint, hogy jobb az, hogyha egy hetero házas pár fogad örökbe, de az intézetnél még mindig jobb, hogyha egy családban van, akár meleg házas párban. Hát ez... Erre mondta Puzsér a rádióba, az önkényes mérvadóba, hogy egy olyan trombitás cikket olvastál, aminek minden szavával egyetértesz. Minden ott szavával. Van az interneten, le lehet ellenőrizni. Minden szavával. De hát nekem ez a szerepem ebben a szerepjátékban, baszki. Hát én vagyok ez a kurva, hazátlan, Biton. Nemzetellenes, magyar gyűlölő, idegenszívű, idegenszívű, igen. Soros ügynök. Igen. Én bazd meg, tudod, na, egyébként figyelj azért. Én nekem bizonyára basz ki ez a szerepem, ez a leosztott a szerepem. Trombitás Kristóf azt mondja, hogy inkább a meleg emberek. Neveljék fel a gyereket, mint hogy hetero emberek között egy intézetben, ahol semmi butisághoz nem juthat, férhet hozzá, míg a másik esetben a fal másik oldalán butiskodnak, melegednek. Sok meló lesz. Bocsánat, kérek a jutottal. Sok meló lesz. Te melózol vele, én leszarom. Fizetsz nekem, mindegy. Na, köszönöm. Szóval... Most már lemondtam a pénzről. Na, figyelj, szóval, Robi. Figyeljél. Na. Arról van szó, hogy ő azt mondta, azt találta mondani, hogy nyilván, tehát kimondta a nyilvánvalót. Mindenki tudja, hogy így van, hogy rosszabb egy gyereknek az intézetben, nem mint biztos. Hogyha szerető nem biztos. Meleg emberek neve. Nem biztos. Szerinted nem? Régen egyszer vitatkoztunk, és akkor a Puzsér provokatíve megkérdezte, hogy szerinted, és én azt mondtam, hogy nem tudom. Hát félek, hogy megvernek a hazafiak. Hát figyelj, az a én helyzet, nem hogy tudom. Most éppen jobbról kerülöd a trombitás Kristófot, baszod. Milyen érzés? Jó. Jó érzés, mert ők vannak többen és erősek. Le fogsz esni, baszod. Le fogsz nem. Nem esek le, mert a szkíták megtartanak. Veled együtt zuhannak a szkíták, te azt hiszed, hogy repültök. Te fogsz innen eltakarodni Kanadába. A Tomcat haverod után. Na, szóval, ennyit és erről. És arról van szó, hogy a párt és a rendszer központi lapja, a Magyar Nemzet hozta le az erre vonatkozó cikket, és hát az a helyzet, hogy a párt elhatárolódott a trombitás Kristóftól, illetve ettől a trombitási úgynevezett humortól, vagy minek szánta ő ezt? Ő nem humornak szánta. De akkor ezt... Nem humornak szánta. Nem, ő ki akarta próbálni, hogy tényleg úgy van-e, ahogy mondjuk. És hát úgy van, bazd meg. Kurvára nem mondhat ilyet. Nem mondhat ilyet. Neki kell kérni a leszedetését. Még mielőtt Mekkora szabadság uralkodik ebben a kurzusban? Ja nem, olvast föl, aztán én a trombiról majd még két mondatot. Hármat. Én... Na, megtaláltad? Ezek médiaképes pillanatok. A homoszexualitás nem emberi jogi kérdés, nem szabadságfok, nem beszélve az ilyen-olyan identitásoknak hazudott személyiségzavarokkal. Ez nem a Trombi cikke. Nem. Ágoston Balázs cikke. Mégis megdöbbentő, hogy véleményvezérként vitézkedő szerző, aki szerint egy gyereknek sokkal jobb két egynemű emberrel élni, mint intézetben. Mégis akad olyan harcos jobboldali véleményvezérként vitézkedő szerző, aki szerint egy gyermeknek sokkal jobb két egynemű emberrel együtt élni, mint intézetben, írja ezt az Ágoston Balázs. És az Ágoston Balázs az korábban a Demokratába írt, aztán átvette őt a Magyar Nemzet. Az egy nagyon jó karrier. Ez az ember, na ő az ember, aki a nemzeti radikalizmus igazi őrzője, ő ebből, ő a nemzeti radikalizmus szívéből lépett be a NER-be. A NER-be. Ő az, aki most megüzente a párt nevében, megüzente a trombitásnak, hogy neki nincs joga ezt gondolni, hogy meleg emberek jobban tudják szeretni és nevelni, aki nem melegítik föl, nem hideg, hűvösben nevelik szeretetben, és nem. Nincs joga ezt gondolni, mert a párt nem így gondolja. És hát tudod, ez elmond valamit erről az egész rendszerről. És tudod, valójában azt mondja el, hogy ez egy rákosista, valójában egy rákosista kultúrpolitika. Ez nem a kádárizmus. Hát, hogy amíg a rendszer nem diktatúra, amíg a kultúrához való viszonya mélyen kádárista, ez a kultúrpolitikája... A sajtó, a vélemény, diktatórikus. Ez viszont meg a tudod a totális vélemény terror. Kontroll. Meg kontroll van. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. És hogy ehhez képest mi volt a Kádár rendszer? A Kádár rendszernek volt Ludas Matyi című lapja, amiben tudod, nem a kapitalistákon kellett röhögni, hogy azok micsoda gecik, és milyen vicces, hogy beszopják a faszt, vagy hogy a nyugat össze fog omlani, hanem hogy hát baszki, ellopják az emberek a munkahelyükről, a munkaanyagot a kezük alól, és akkor az ez a is, az is volt benne. Mindenféle volt benne. Még a párt is kritizálható volt benne. Mert ők ebből is szelepet akartak csinálni. Ez jelenti a konszolidáció. És itt tényleg, ahogy mondod, a sajtó vonatkozásában, igen, a kultúrához való viszonyukban kádáristák. De a sajtó, a vélemény igen. sajtó, mert a közéleti sajtóhoz való viszonyukban, abban meg rákosisták. Ez, hogy a párt központi lapjából üzen az illetékes elvtárs, hogy az elvtárs vigyázzon, mert a párt elhatárol, őtől lehatárolódik el a párt. Vigyázzon, mert nagyon, nagyon könnyen kívül találhatja magát, és a két fideszes politikus szülője sem fogja tudni ettől megvédeni. Hogyha nagyon él a véleményével, hogyha nagyon él az autonómiájával, vagy azzal pózol magának, vagy a haverjainak, vagy a csajának, hogy ő mennyire szabad, hogy ő ilyet is gondolhat. De hát nyilván meggondolta magát, elég volt leírnia. Na most több apun előjött a trombi. Még engem baszogattál, hogy én mit trombizok. És mintha haverok lennénk. Na most figyelj, én értem, hogy ez a csávó rendkívül irritatív jelenség. De annak idején elmondtam, le is írtam róla, Facebook posztban, meg itt az apun is elmondtam, hogy számomra is egy rendkívül irritatív jelenség, és meg kell mondjam viszont, hogy ő az egyik olyan publicista, vagy megmondó ember, sőt, talán az egyetlen, akinek olykor a véleménycikke eltér a nerétől. Ez már itt a csúcs volt, de ő akkor írt lengyel ellenes cikket, amikor még a lengyelek itt tüntettek a Fidesszel együtt, megjöttek a békemenetre. Ő akkor írt... figyelj, aradi vértanúkat leárulózta, meg mit tudom én, tehát jött ezzel a, mert ő metafizikai tradicionalista volt, és jött ezzel a habsburgizmussal, sőt, meg is vágták állítólag, legalábbis ezt hallottam, az egyik ilyen cikkét, de azért szoft formában ő ezt leadta. Tehát a csávó írt olyan cikkeket, amire én azt írtam, hogy ez számomra tartalmilag még irritatívabb, mint a NER cikkek, de becsülöm benne, hogy nem a NER vélemény betontömböt képviseli, tudod? Hanem mint hogy egy hajszárrepedés lenne azon a betontömbön. Aztán nem olyan nagyon rég írt egy olyan eutanáziáról szóló cikket, ami sokkal közelebb áll a te véleményedhez, ugye ez nálunk egy nagyon régi vita, mint az én véleményemhez. És most ezzel a melegházassággal erre a folyamatra szépen föltette a pontot. A csávó lehet, hogy ő a... Nem, részben szerintem hisz is ezekben, a habsburgizmus az biztos, de eltért többször, több alkalommal, legalább 4 vagy 5 alkalommal eltért a NER mainstreamjétől, tudod? Mást nem tudok ilyen publicistát mondani. De hogyha... Bocs, még a Bencsi Gábor néha ilyen finom kritikát megengedett, tudod, de az tök más. De hogy figyelj, oké, de hogyha ő tényleg, ő igazán komolyan hisz ebben a habsburgizmusban, akkor hogy nem teszi feltételt. Tehát a saját a NER-hez való csatlakozása feltételéül, hogy az Orbán Viktor a valamelyik Habsburg unokát dugja már meg, és legyen abból a trónörökös. Viccelsz. És a két vérvonalat egyesíteni lehetne. És tényleg kihozni a koronát, akkor tényleg kihozni a Szent Koronát, fölrakni a fejére, és elindulni Bécs ellen, és elfoglalni. Nem? Hát ez a... Jó. Jó, de azt te is tudod, milyen az az állapot, amikor valaki azért szőrmentén lázadozik, de próbálgatja, ez kicsit ilyen kamaszos, van ennek egy lélektana, azért próbálgatja a határait. Tudod, ő egy arisztokratának éli meg magát. Ő egy NER arisztokrata. Hát az is. Igen. Mi az, hogy annak éli meg magát? Hát kurvára az. Hát ez maga az arisztokrácia. Ez a nemesi osztály feléledése. Vagy hát inkább fennmaradása. Mindkét szülője fideszes politikus, ő maga fél. De ezek az emberek egy kurva fillér adót nem fizettek, hanem felvették a befizetett adót, abból éltek. Most hogy érted? Hát politikusok. Hát levonják a fizetésükből az adót. Ja, levonják a... Tehát úgy van, hogy fölveszik az adót, és abból annak egy részét nem veszik föl. Hát ez csodálatos. Hát ez csodálat! Hát igaz! Állami hát alkalmazott. Jogos, hát egy bizonyos részét nem veszik föl az adónak. De Robi, hogyha te polgármester lettél volna... Ő is befizeti. Polgármester lettél volna, ugyanezt tetted volna. De nem voltam polgármester, ugye? Ugye Magyarországon nem volt kötelező polgármesternek lenni, nem húztak deresre, ha azt mondtad, hogy én már pedig nem leszek polgármester, ugye? De most nem szégyenítettek meg nyilvánosan. Tehát ez nem... Tehát most úgy beszélsz erről, hogy hát, ha te polgármester lettél volna. Hát adóból élsz. El szoktam gondolni. Adóból élsz, mint közhivatalnok. Hát, hogyha adóból élnék, mint közhivatalnok, és ez lenne a... Hát de tudod, annak ára van is. Van, aki be akarja fizetni ezt az árat, van, aki nem akarja befizetni ezt az árat. Ha? És Trombi befizette? Most befizette? Hát most egy valamennyit törlesztett az adóságából. Ennyit hát akartam, egyébként ennyit akartam, de egy picit még térjünk vissza erre, mert ez, Robi, két mondattal elintéztük ezt a Kádár korszak. A Kádár korszakban volt Ludas Matyi. Tehát a Ludas Matyi legyen most egy picit ilyen kvantitatív metafora, a Ludas Matyiság, mint a kádári viccel a pártnak a emblémája, tudod? Viccel a párt. Van kedélyes család vagyunk. Tévébemondó. Áj, csupa fiatal van egy-két kivétel. Voltak ilyenek régen, hogy tévébemondó. Na ő volt a tévének, meg a tévéműsornak a kapcsolata az emberekkel. Igen. Ő volt az, aki nem szimplán csak a műsort mondta. Nem. A két tévéműsor között megjelent, és ő volt az, aki kézen fogta a nézőt és elvezette a virtualitáshoz. Ez egy nagyon furcsa funkció volt. Amikor a médiarendszerváltás 97-ben lezajlott, azonnal eltűnt. Igen. Ez a funkció. Ismertük eltűnt ez a ezeket. Na. Kovács P. József. De tudod, mi ez? Tamási Eszter. Kudlik Júlia. Ami a színházban a konferencié volt. Ja, az lett a tévében így van, a bemondó. Így van, így van. Na, de itt ez most úgy jön ide ez a téma, hogy ez a tévébemondó olyan a televízió műsorát olyan családiassá tette. Azt az érzést, volt. Azt az érzést hozta, hogy mi mindannyian egy nagy család vagyunk, és most az egész ország elvégzi a tévétornát, volt ilyen, hogy tévétorna, a Müller házaspár, tornász házaspár, 3 lányukkal, egy nagylány, egy kamaszlány, és egy ilyen kis pici, aki ilyen kis bumfordi módon mozgott, és mindenki imádta őt, tévétorna. És akkor utána bemondó elmondta, hogy most mit nézünk, egy kicsit elemezte a filmet, ilyenek voltak, tudod? És olyan, az egész Kádár korszak abszolút patriarchális volt, és ilyen patriarchális is volt egyébként, feminista szempontból is, de most rossz szót mondtam, familiáris, ilyen feudális. Ezt egyébként nem csak a Spíró mondta, Hankis Elemérnek a 80-as évek elején megjelent két tanulmánya, a társadalmi csapdák és a diagnózisok. Ezt a címet viselte. A gyorsuló idő sorozatban, ahol egyébként nagyon értelmes könyveket kiadtak. A 80-as években a kádárista könyvkiadás az magasabb színvonalon állt bizonyos területeken, mint a mai. És a pillanatok alatt elkapkodták, mert egy fél ellenzéki valaminek számított, kurvára elkapkodták, aztán másodszor is kiadták, abból szereztem én. Akkor olvastam, 80-as években. És abba Hankis két dolgot fejteget. Az egyik, hogy ezek a bizonyos polgárság előtti feudális mintázatok hogy élnek tovább a magyar társadalomban. Tudod, urambátyám, sógorkoma, stb. Aláfölé rendeltség, stb. Ez az elvtársi világ kurvára feudális volt, de valami nagyon. A régi gentriket utánozták, erről már beszéltünk más apropó kapcsán is. És a másik, hogy individualistább a magyar társadalom, mint az amerikai. Ez alatt ő az önzést értette. Tehát, hogy szociológusok csináltak ilyen felmérést, hogy kitettek egy kukát az út közepére, és az autók, hanyadik autó az, ami megáll, és a kukát kihúzza a szélére. Hát kurvára nem tudom, hanyadik, egy csomó kerülgette, hogy ki ne húzza a kukát. Meg a véleményeket már akkor felmérték, hogy mit tudom én, segítene a mit, szomszédján, stb. Segítség nulla, mindenki a maga sorsának a kovácsa, miközben nem egy versenytársadalom volt, hanem a mutyi társadalom, tudod? Ez a magadnak köszöneted, aki hülye halljon meg, ez volt a Kádár korszaknak a fő mantrája. Hát hülye voltál, hát mit pofáztál, nem kell az. Kell tudni a kiskapukat, a mutyit, megkeresni a kapcsolatokat, a felsőbb elvtársakat, a nagy embert, érted? És akkor úgy élhetsz, hazahozni, amit haza tudsz hozni, ellopni, amit el tudsz lopni. És ez egészen kicsit feudális is volt, de ugyanakkor meg teljesen atomizált. Az individualizmus alatt ő ezt érti. Nem azt, amit mit tudom, Hayek, érted? Ilyen atomizált, amiről már hanvas ír a 30-as években, amit idéztem a magyar hiperionba, hogy nincs te, nincs szerves, organikus társadalom. Elszigetelt egyének vannak. Ezért nem vagyunk nemzet. Nem szar nemzet vagyunk, semmilyen nemzet nem vagyunk. Mert nem organikus. Azt mondja, nincs közönség. Közösség, bazd meg. Közönség. Tényleg nincs, mert már itt magamnak monologizál. Na, hát a Kádár rendszerben a politikával kapcsolatban ért a vicc. Egy hofi az ért és érvényes tudott lenni, pedig hát, tudod, a hofi az egy szelep volt, ez egy közhely. Abszolút. De a hofi, kommunista is volt. Igen, igen. A szocializmus híve. Igen, de a párt kritizálható volt, és volt előadás, szóval maga a hofi mesélte, ahol ott volt egyszer a Kádár. Hát így izé, tudod, meg kihagyott egy szívverést a Hofinak az észíve. Mert parodizálta a Kádárt. Mert abban a műsorban parodizálta a Kádárt, és akkor ott parodizálta a Kádárt, és akkor utána ilyen, tudod, odalépett a Kádár elé, így az arcából kiszaladt a vér, tudod, hogy most mi fog történni. Azért annak lehetett egy atmoszférája, amikor odaállt a Kádár elvtárs elé ezután, és a Kádár elvtárs mondta, hogy keményebben elvtárs, egy kicsit keményebben. Igen. Érted, most ez szelep volt, ja, hát na, de a párt kritizálható volt. Ez lehet, hogy abból következett, hogy a Kádárnak bűntudata volt. A Kádár egy bűntudatos ember volt, és ez az utolsó beszédéből derült ki. Bűntudatos ember volt, ez igaz, de nem ebből következett, hanem lehet, abból, hogy a kultúrához hogy a rezsim lazított. A konszolidációhoz való viszonya. A szelepek, Robi, a szelepek rendszere. Igen, de közben a Kádár tényleg puritán volt. Na, ez más téma már. Na mindegy, ez egy tök más téma. De hogy valójában a K- Kádár az igényelte a viccet a rendszerrel, meg magával kapcsolatban, mert ő tudod, bizonyára arról is szó van, hogy rengeteget ült börtönben a Rákosi idején, ő megtapasztalta a rákosizmust, megtapasztalta, hogy letépték a körmet. Milyen a sztálinizmus. Ő azt tudta, hogy ha ő hatalomra jut, nem ilyen rendszert fog csinálni. És ez a nem ilyen rendszer. Elég véres kezűen kezdte, mondjuk. Úgy kezdte. Folyamatosan konszolidált, és akkor ennek a terméke volt nyilván a Hofi is. És hogy most ennek a helyén, ennek a viccnek a helyén, hogy viccelni a rendszerrel, viccelni az országgal, a Csurka István olyan forgatókönyveket írt, mint a 10 tonna dollár. 7 tonna dollár. Akkor múltkor 5 tonnát mondtam, fasság, 7. Na, velünk lehet dollár. Alkudni. Így van. És a veréb... Oké. Okay. A veréb is madár. Igen. Na, 7 tonna dollár. Igen. Társadalom, egyébként társadalomkritikus vígjátékok voltak. Keményen rendszerkritikus, meg a benyalás a dollárnak. Meg a, érted? A dollárral viccelődtek. Meg viccelődtek a politikával, meg a tervgazdasággal. Vendéglátóiparral, meg a, sok mindennel. Igen. És ez mind belefért. A párt viccelt, tudott viccelni önmagával, és nem akar, tudod, nem, ez a fanatizmus, ez a megszállottság, ez nem volt. És hogy most ennek a helyén egy dögletes pátosz van. Egy halálos pátosz. A sorosizmus, a nyugat alkonya, a nyugat elférgesülése, elrothadás. Amerika ellenesség. Amerika ellenesség, kivéve, hogyha Trump nyer, mert akkor Amerika barátság. Igen. Az Amerikával sincs baj, hogyha semmi sem úgy van, hanem úgy lehet. Igen. De bárhogy is van éppen, bármit is mérünk, vagy találunk ki, az iránt ilyen halálos nemzeti pátosz van. És attól, tudod, annak az ellenkezőjét mondani, az azt jelenti, hogy tudod, azonnal táplálni a gyanakvást, mint a parazsat. Hogy ügynök vagy, hogy megfizettek, hogy átálltál, hogy velük vagy. Magyar vagy, gyűlölő, hazaáruló. Abszolút. Ja. És hogy... Döbletes pátosz és kiknek... folyamatos harc. Igen. Ege, és ott kiknek ege. Volt ez a... 50-es évek Rákosi rendszer. 50-es évek Rákosi Abszolút. Rendszer, meg hát a hungaristák is így álltak a saját ügyükhöz, meg hitükhöz. De akkor még háború volt. De amikor nem volt háború, akkor is így álltak igen, hozzá. Igen, így van. Figyelj, a kádárista, na, Fidesz sajtó, ugye, egy Hofit el tudsz képzelni, mondjuk vegyük azt a izét. Kádárt utánozta, poénkodott vele, és utána azzal poénkodtak, tisztán emlékszem, mikroszkóp színpad, hogy hívták azt a volt ávós csávót, aki az meg... Ávú csávó. Komlós. Jaj, hát az csodálatos sztori. Konferencia, de várjál, és ott azon poénkodtak, hogy hogy a Hofit letartóztatták, és rabruhába kijött, csíkos rabruhába. És aztán, mit tudom én, és akkor az a vége, hogy bemondták a rabszámot, és Hofi, ez nem én vagyok, és akkor Komlós mondta, ez én vagyok. És ezzel viccelődtek. Na, a másik, figyelj, amikor pedig a Hofi egyszer, figyelj, saját magát kigúnyolta, egyszer mutattam neked azt a régi izét, jelenetet, így mondja, hogy így a Hofi így saját magára, tudod, hogy ő mit összenyalizott, tehát önirónia is volt benne, öngúny volt benne, el tudsz, tehát van nekünk is baginacsa, nem? Őket nem tiltják ki a vidéki Kiskun, hol volt az? Kiskun Félegyháza, Lacháza, amit hát valahol Kipcsakföldön, na izébe, ott nem tiltják ki a műfházból. Bár lehet, hogy láttam a rádióműsort, Gergő barátunkat, lehet, hogy nem politikai okok miatt mondták, hanem mert ők nem szeretnének ilyen típusú műsorokat, és a baginacsát is kitiltották volna. Ugye? Na! Gomlós Jánossal kapcsolatos elképesztő, csodálatos sztori, hogy... De ők nem tudják, ki az a Komlós János. Mindegy is. Jobb is. Ült egy asztaltársasággal valami kocsmában, és magyarázta az asztaltársaságnak, hogy milyen iszonyatos volt a Rákosi rendszer, mert hogy a Rákosi rendszerben, hát itt soha nem lehetett tudni, hogy mikor jönnek, érted, a fekete autóval, és mikor csöngetnek, és egy ilyen rettegés volt, hogy bárki fölállított hozzád és becsöngetett, te rettegtél, mert azt hitted, hogy az utolsó utadra mész, és hogy milyen iszonyatos volt, és a szomszédos asztalnál ott ült a Latinovics, és csak annyit mondott, hogy de hát te csöngettél, Komlós János. Durva. Ez már a Kádár durva. Rendszer. Ez igen. Már a Kádár igen, rendszer. Igen. De ebben minden benne van. A Latinovics egyébként kurva sok mindent megengedett magának. Egyik múltkori apuból az kimaradtám. A Fészek klubba ott zsidózott Eliszájjal. Az Alfonso megfogta a smokingos izét, Latinovicsot, és kibaszta az utcára. És azt mondta neki, ha még egyszer zsidózol, megöllek. Voltak ott vidám annak volt, nyomatéka annak a mondásnak. Amögött ott volt a 20. század. Igen. Annak ott volt éke. Egy szál vödörrel, lódögöket kajálva jött az Alfonso haza munkaszolgálatból. Azt meg is értette ott a Latinovics. De tudod, a Latinovics... Ez a Latinovicsról, meg a Latinovics tudattalanjáról szól. A Latinovicsnak az élete szerelme az a Rutkai Éva volt, aki maga is zsidó volt. Félig. Igen. De holokauszt túlélő volt. Igen. Tehát Latinovics, amikor bebaszott, és leitta magát a tudattalanjára, amikor tudod, amikor te elkezdi a gentry. Előjött a gentry. Amikor te elkezdi szoktál. Igen. És akkor... Nem emlékszem rá. És akkor ő belőle előjött ez a... Hát igen, ez a gentry, ez az antiszemita gentry. Igen. Nem és a náci antiszemita, hanem ez a gentry antiszemita. Igen. Más. Igen. Na, mindegy. Na visszatérve erre az egész kádári cuccra. Na most akkor képzeljünk egy fideszes humoristát, aki úgy viccel Orbán Viktorral, mint a Hofi viccelt ott, vagy a NER-rel, poénkodik a NER-rel, de erre azt mondaná egy fidesznyik, tudod, mit mondaná Robi? Hogy fasságokat beszélünk össze-vissza, hiszen itt az ellenzék, most akkor ők miért vicceljenek saját magukkal, tudod? Én a múltkor láttam... Kádár korszakban nem volt ellenzék. Na, talán azért, hogy ütésállóak legyenek. Tudod? Talán azért, hogy arra legyen... Arra nincs szükségük, mert nincs, aki megüsse őket. Ez is igaz. Na, látod. Ez is igaz. Még nincs. Egyetértünk. Hogy jelenleg nincs. De tudod, semmi sem tart örökké. Hát örökké nem, de... Hát így vagyunk. De az idő vasfoga. Na, szóval, hogy arról van szó, hogy ez a viccelődés magaddal, ez a magabiztosság jele. Aha. Az viccelődik magával, aki nem fél attól, hogy rajta majd kinevetik. Aki attól retteg, hogy kiröhögik a háta mögött, hogy összeröhögnek a háta mögött, mert nevetséges, soha nem tud viccelni magával. Egyébként... Az, hogy te viccelni tudjál magaddal, ahhoz az kell, hogy legyen egy ilyen nagyon erős belső tartásod, ami megingathatatlan, és amiben biztos vagy, amelynek nem félsz attól, hogy megsérül, vagy megborul, vagy megtörik, vagy meghajlik. Na figyelj, a Hofi maga is egyébként a Kádár viccelődés kapcsán mondott egy vicces szöveget, aminek aztán komoly lett a vége, és egy nagy tapsot kapott, és akkor azt mondta, hogy csak azzal lehet viccelni, aki erős. Én a múltkor ugyanezt mondta, ez volt a vége. Én a múltkor megnéztem a Latinovicssal egy interjút, és egy olyan 10 perces interjú volt, amiben egyszer azt mondta, hogy a nemzeti érdek, meg a nemzet felemelése, vagy a nemzet, tehát egy ilyen kifejezetten nemzeti dolgot mondott, és szinte érezhető volt, ahogy így elkezdett szorongani, és utána mondta, hogy kétszer is mondania kellett, hogy a szocializmus felépítésében kell ennek a színész nemzeti. Ismerem, ki is posztoltam. Igen, te is, na igen. Tehát, hogy szinte érződik, ahogy elkezd szorongani ezen, és akkor mondja ezt. Na most az az igazság, hogy ez ma akkor ezt ki kellett mondani, hogy a Latinovics biztonságban érezze magát. Ma a a Csepregi Évának azt kell mondania, hogy hogy a külügyminiszter az milyen elegáns, milyen jól öltözött, milyen, és mekkora munkabírása van. Tehát jól öltözött, és munkabírása van. Jó, még hogy le is térdelsz, ahogy idehozod a... Figyelj, nagyon jó. Feudalizmus az feudalizmus. Nincs mese. És... Na, akkor a Picasso versus Dali. Most tényleg ennyire fontos? Azt hittem, még Orbánozunk. Hát, Picasso jobb. Szóval, Picasso szerinted jobb? Jobb téma. Főleg a Picasso kalandjai című svéd film. Ismeri-e valaki ezt a filmet, hogy Picasso kalandjai? Úristen! Kötelező, kötelező. Tehát nagyon kevés olyan vígjáték van, ami mérhető a Monty Pythonhoz. Ezt akartam mondani, hogy... De a Picasso kalandjai az minden kétséget kizáróan mérhető színvonalú a Monty Pythonhoz, bármelyik Monty Pythonhoz. Abszolút, abszolút, jajajaj. Szóval, csodálatos, és irigyellek titeket, hogy nem láttátok, és még az élmény előtt álltok. Szóval, a Puzsérnak van egy ilyen mondása, hogy a művészet profécia a történelemhez. A történelemhez. Ez egy enigmatikus mondás, elemezzük ki először ezt, hogy mit értesz ez alatt. Általában. Arról van szó, hogy mindig a művészek a legérzékenyebbek, a legszenzitívebbek, elsősorban azért, mert az ő pszichéjük az, ami egy hajszálon függ. Minél sérülékenyebbek, minél... Tehát a rokonok a látókkal, sámánokkal, profétákkal, a szent emberrel. Igen, ezek a... Ezek szélhámosokat érted? Nem, hát a Dali és a Picasso nem szélhámosok voltak. Hát a Daliba azért... Hát... Inkább kalandor volt, bocs. Nem volt egyik se szélhámos. Kiszolgálta izé rezsimet. Nem volt egyik se szélhámos, mint művész nem volt egyik se szélhámos. És amikor izé nem tudom mennyi dollárért már csak bajuszokat festett, az igen, a szélhámosság volt, de nem volt szélhámos a Dali. Geci volt. Az más, amikor valaki szélhámoskodik is. Geci volt a Dali. De nem volt egy szélhámos. Az Andy Warhol, az egy szélhámos volt. Igen. Az nem volt művész, de persze... Tudod, én nem akarok erre vetemedni, hogy nem volt művész. Na valakinek ez művészet, hát az őszi mondanán ez a művészet. Inkább azt mondanám, hogy egy kalapszar. Így ez egy sokkal PC-b, bizonyos értelemben. Nem vagyok olyan kirekesztő. Nem akarom azt mondani, hogy nem művész. Ja. Ez egy kalapszar, mert a szélhámos az nem jó művészetben. Igen. De, na. Na. Szóval. Szóval, a Dali meg a Picasso, azok megjósolták a modernitást, az avantgárd képzőművészetének ők voltak a két ikertornya. Ők voltak a kés két pengéje. Tudod, van a két pengéjű kés vagy szurony. Na, ők voltak a két szemben álló penge. A döbbenetes, hogy olyanok voltak tényleg, mint egy yin-yang. A Dali az katalán volt, de fasiszta. Ergo spanyol. A Picasso a spanyol volt, de kommunista, ergo katalán. Igen. A Picasso, bár spanyol volt, a tárcájában katalán zászló volt. Mert az identitása katalán volt. És ő azt mondta, hogy szabad identitás választás van, az vagyok, akinek vallom magam, én nem spanyol vagyok, én katalán. Míg a Dali meg azt mondta, hogy nincs ilyen, hogy Katalónia. Spanyolország van. Van ez a hülyeség, van ez a hülye mánia, hogy ő katalán, spanyol. Spanyolország. Madrid. És amíg Buñuel emigrált Mexikóba, ahol egyébként kurva jó filmeket csinált, például az Öldöklő angyalt, addig milyen jó film az, bazd meg. Addig Dali kinyalta a frankó rezsim seggét. Igen, a Dali az kinyalta a frankó rezsim seggét, de most ez az ő közéleti szerepvállalása. Alkotásuk, az Andalúziai kutya, az egyik első ilyen igazi jó szürreál zécuc. De az is csak, valójában az a szexuális viszonyuknak a mellékterméke volt. Az Andalúziai kutya? Hát igen, azt hiszem, hogy... Dali aszexuális volt. Hát, tehát bármilyen szexuális volt. Hát, na jó, mindegy. Lorkával is viszonya volt, azt olyan hiszem. Olyan kurva sokan beszélnek. Én elhiszem, hogy geci unalmasak vagyunk. Nincs kétségem e fölött. De lent van egy nagy tér, és még dohányozni is lehet. Ide meg halljuk a zsivajt. Na. Szóval. Szóval. Az van, hogy a művészet az egy ígéret a következő korszaknak. Ami ma a művészet, az a következő korszaknak a történelme, a sorsa, a világ sorsa. Nem véletlen, hogy már nincs művészet, mert nincs jövő. Nincs mit jósolni. Aki a gömbben néz, semmit a cézárizmus mi? A múltkor jósoltál, bazd meg. Ez a Spengler. A Spengler mondta. Ja, én elhatárolom Spenglertől, engem meg úgy hívott föl, hogy milyen zseni megjósolta a jövőt. Ja, de érdekes. Nem, az biztos, hogy egy csomó, hogy mondjam, hogy lefegyverző. Na mindegy, erről beszéltünk legutóbb. A döntő az az, hogy van ez a profécia a történelemhez. És a két nagy vezető irányzat, az a szürrealizmus, aminek a Dali a reprezentánsa, meg a kubizmus, aminek meg a Picasso a reprezentánsa. Ez volt a két vezér irányzat. Az összes többi nem volt ilyen jelentős, nem volt ilyen meghatározó. És azért, mert a szürrealizmus, az a freudizmus és a pszichológia és a tudattalan, és azért, mert az abstrakció, a abstrakt, a kubizmus, ami maga az abstrakt irány, nem a szürreális, nem a tudattalan, nem az álom, hanem az abstrakt, a dekonstrukció, a posztmodernizmus abban előlegződik. A Picasso-ban a posztmodernizmus előlegződik, a Daliban meg hát egyértelműen a pszichológia, meg a tudattalanról való ismeret, meg az ember önismerete. És ez a modernitásnak kvázi a kulcsa, és nem véletlen, hogy ilyen státuszban állnak egymással, és ilyen, tudod, egy ilyen yin-yang rajzolódik ki belőlük, úgy, hogy az egyik magában hordozza a fasizmust, aztán kicsírázik, a másik meg a bolsevizmust, aztán kicsírázik. Ez ihletett. Ők Isten... Kicsírázott tudod, már előtte. Igen, de ez archetipikus. Tehát ők archetipikusak. És az irányzataik is azok. És tulajdonképpen ők bizonyos értelemben a művészetük által ők előlegezték és szülték a kort. Mint proféták. Igen. Csak ez a művészet egy profécia, amit a kor embere olvas a jövőről. Lehetséges ám, hogy lesz jövő. Lehet, hogy lesz jövő. De hogy... Nem ismered fel a művészt. De hogy most jelenleg... Lehet, hogy a TikTokot kéne néznem. Na. Lehet, hogy ez a jövő. Ebből bomlik ki a jövő. Lehet, hogy ez a kulcs a jövőhöz. Mi a... Demeter Szilárd. Igen, lehet, hogy el kéne mennem egy Demeter Szilárd koncertre. Na. És meghallgatnia, ahogy a tradícióról énekel a zenekarával. Na. Vagy, de... Tudod, mi most az, ami mit tudom én, 100 vagy 120 éve a Dali volt, meg a Picasso volt. Jaj, de olcsó humor. De biztos, hogy van nívós művészet. De az egy szűk, perifériális. Egy szűk ahogy... buboréknak informatív, meg lehet, hogyha rászoktatod, vagy rácsibészelteted az algoritmust, akkor kiszolgál vele. Jó, de már nem olvassa senki. Már nem közös élmény. Már nem az emberiségnek szól. Már nem a jövőről mond el valamit, és valósít meg valamit. Tehát ebből mi csirázik ki, amikor most jelenleg egy buborék ismeri meg? Úgy fog elmúlni, mintha meg se született volna. Biztos vagyok benne, hogy ma is van magas színvonalú érvényes művészet. De ki az, aki a, tudod, ki az, aki az ócsúból a búzát kiszitálja? Kicsoda? Ki valósítja ezt meg? És az a búza, az aztán kiket táplál? Kikhez jut el? És ezekre a kérdésekre, tudod, nincs válasz. Ez már, ilyen értelemben sincs jövő, mindenkinek van saját jövője, de ilyen közös jövő, lehet, hogy ez lesz a cézárizmus. Lehet, hogy ez lesz a 200 év cézárizmus. Nem biztos, lehet. Kollektív jövő nélkül, egy megállított történelemben egyéni jövők egymás utánja. Hallottam egy kurva érdekes és hátborzongató okfejtést egy fazontól. Ha jól tudom, ilyen evolucionista pszichológus. És a következőket mondja, amióta megjelent a okostelefon, ugye mindenki azt nyomogatja. Nem ez az olcsó, jaj, mindenki már, és bezzeg, régen elmentünk kirándulni, mi tévét néztünk, tök mindegy, és már nekünk akkor azt mondták, hogy az meg, hát mi annak idején a szabad levegőn, ott rúgtuk a bőrt, meg izzét, te meg a tévét nézed, az olyan volt, mint az okostelefon. De kétségtelenül van egy érdekes hatása. Azt mondja, hogy a csecsemő, aki még szopik, az körülbelül 20 centit lát, és kell neki a szemkontaktus. Akkor érzi magát biztonságban. És úgy alakul ki a figyelmi képesség, meg ilyen szociális dolgok, meg a limbikus rendszer, ott magyarázott mindenfélét, és akkor érzi, igen, akkor érzi biztonságban magát, stb. És a döntésképesség. Áttételesen, hosszabb távon például az emberi döntésképesség. És a szoptató kismamák nézik a mobiltelefont, és nem tartanak szemkontaktust a csecsemővel. És ennek azt mondja egy olyan, és a csávó ilyen semlegesen beszélt róla, mint egy ilyen evolúciós állomásról. És azt mondja, hogy ennek az oka a figyelemzavar és a döntésképtelenség. És ezzel párhuzamosan, mert korrelálnak, nem közvetlen oksági kapcsolat van, de korrelálnak majd. Korrelálnak ezek a folyamatok egymással, a döntésképtelenséggel fejlődik a mesterséges intelligencia, ami dönt. Az dönt. Vágod? És ez egy evolúciós ugrás. Betegségek. Na, mondjad, mondjad. Az ADHD-val kapcsolatban, ha a nagyszülő alkoholista volt, az örökíti az ADHD-t. De ez nem tartozik ide. Oké. Sok minden öröklődik, értem, de most nem ez a téma. De van ez az ADHD, és bizony kulturálisan komplett nemzedékek, meg a komplett emberiség bele tud esni egy ilyen betegségbe. Jó. Megint elindult 3 vagy 4 show egymás mellett párhuzamosan, és inkább lényegülünk át nézőkké. Olcsó. Egy csomó, egy ilyen közös, tudod, szerintem a közös tudat, meg a közös élmények hajtják előre a történelmet. Aha. És akkor áll meg a történelem, amikor a közös élmények, meg a közös tudat, a közös gondolkodás, a közös társadalmi tudat, meg a közös emberi tudat, meg civilizációs tudat, az széttöredezik, szétszakad darabokra, aha, és így gyakorlatilag az egész történelem megreked, mert tudod, nincs hova fejlődni, lehet, tehát most minden jel szerint a falnál van. Azért most itt inkább felgyűlik, amíg aztán át nem szakítja a falat. És akkor belép az új térbe. Figyelj, hosszú szövegeket már nem írunk. A Mandinernek mondtam az egyik interjúmban, hogy szerintem az esszé halott. Én már nem írok hagyományos esszét, amit ezentúl írok, azt magamnak írom, és az se lesz hagyományos esszé. A kutya nem olvas el. Rövid dolgokat, egy Facebook posztot elolvas az ember. Bizonyos értelemben egyébként a buddhizmusnak van jövője, a koan, meg a haiku, ezek nagyon tömör, rövid műfajok, el tudom képzelni, ez spirituálisan is. Csak azok sűrűk, és ezek meg hígak. Igen, ez így van, ezek hígak, de a rövidség tud tömör lenni, maga a költészet is. Egyébként diktung, ez a tömörítvény a németben, tudod? Na, és tehát el tudok képzelni ennek magasrendű perspektíváját is. Viszont ez, hogy az eszé irodalom összehaverkodtam egy elég sikeres fiatal emberrel, a Nemzeti Színháznak egy színésze és rendezője, egész fiatalon. Egyébként egy nagyon jó srác, bár ugyan hát nerkegyelt, de láttam egy darabját, szerintem kurva jó volt, és ír drámákat is, amit ki se adat, és mert hogy minek? Tudod? Már ez egy sikeres figurában ez van, hogy minek. Most olvasom egy drámáját. Azzal kezdődik, hogy a lejár a katolikus síroknak a szavatossági ideje, és jön a sírásó, és akkor a halottakat kitessékeli, tudod, hogy most el lehet költözni, más temetnek ide, és ilyen szellemekről szó az egész. Bonyolult sztori egyébként, csak ez ilyen jó fölütés az eleje. Mindegy. Tehát, hogy a csávó, és úgy van vele, hogy nem olvassák el, hát most miért? Írt valami eszét, érted, a Kodály, nem tudom, meg a Pentatonról, tehát most nem adatod ki? Hát téged tutira kiadnának. Hát nem olvassák el úgyse. Hát most magának, barátoknak, nekem, ezt érted? Azért ez kemény ám. Bezzeg a izét, a spirituális gics királyát azt kiadták. Agy legyek már én is szemét, tudod? Mindenki lefikázta azt a jó kis metafizika. Figyelj, megjelent megint, mert szeretnék venni belőle, és ezzel nyalizni embereknek. Ismerem a Robit. Nem itt van, dedikált. Nincs rá semmi szükség. Mi cigányok szeretünk hízelegni, nem tudtad? Úgyhogy, na, visszatérve, szóval, hogy, de miért? Na, te is egyébként, na, figyelj, most viccen kívül a Metafizika című könyved, ott se csak a konkrét olvasni való a lényeg, mert azt az ember elolvassa, bazd meg az interneten, hanem ugye az egy ilyen műalkotásszerűség. Tehát a oldal, meg a képek, meg a színek, meg a tárgy, ez olyan vicces egyébként, nem kap szót, olyan vicces egyébként, hogy annak idején pár évvel ezelőtt ilyen késhegyre menő vita volt köztünk a könyvekkel, és akkor mondom, mert nyilatkozott a sajtóban, hogy a könyvnek vége, itt már minden elektronikus, minden, én őt itt betámadtam az apun, és akkor így nem akarok tudomást venni a korszellemről, én csak a vágy fantáziáimnak élek, és még mondtam, hogy a könyv, Robi, az nem csak információ, bazd meg. Nézzük meg a varázskönyvek legendáit, stb. A könyv az egy, erre ő, tessék, gyakorlatban megcáfolja saját magát, és nekem lett igazam, és ez engem örömmel töltett. Mondjad, Gellért, mondjad! Tanulj meg először is rendesen jelentkezni. Akkor majd felszólítunk. Nem? Micsodát? Na, Dorispán! Nagyon ez köszönjük! Jó. Nagyon jól hangzik! Kérem. Te fogod beszedni nagyon... a pénzt! Így van! Megvan köszönjük a Nádor Ispán! Megvan az új állásod! Így van! És na, ha azután is pofázik, teresre húzzuk! Abszolút! Jól van! Bocsánat, azt hittem valami hosszú filozófiai fejtegetésbe akarsz kezdeni. Biztonsági őrnek jelentkezik a kollega úr. Az Isten hozott nálunk Gellért. Örülök, hogy újra látlak. Na, visszatérve erre, szóval érted, Robi, tehát, hogy ugye akkor térjünk egy picit erre, hogy a könyv milyen funkciót lát el. Szüleink áldozati emlékművét, ez neked a pár évvel ezelőtti izéd, ezt biztos, hogy ellátja. Miért csinálunk mi könyveket? Mert jó érzés, oké, de van-e ráció mögötte? Most nézd, én azt gondolom, hogy a könyv az két, alapvetően két dolog. Egyrészt egy olvasmány, másrészt egy album. Érted? Tehát, hogy valójában amennyiben album, annyiban képeket nézegetsz benne. Ezt magyaráztam. A másik funkciója az meg az, hogy szövegeket ezt olvasol benne. Ezt magyaráztam. Az én koncepcióm az volt. Az elektronikus olvasmány, ez így, a tartalma ott van, és máshogy kinyitom régi képekkel, kis időutazás, kurvára más. Meg hogy amikor kinyitod, akkor egyszerre veszi fel mindkét funkciót, és egyszerre lép kapcsolatba a jobb agyféltekével, meg a bal agyféltekével. És ez, tudod, ez egy ilyen értelemben egy ilyen, hát összművészeti élmény. Aha. Igen. És mivel, hogy ezek a képek nem illusztrációk, hanem kiegészítik a szöveget, és tágabb összefüggésbe helyezik a szöveget, és hogy ezek egy mintázat alapján, egy struktúra alapján, rendszer alapján vannak ott, az nem illusztráció, az illusztráció azt jelenteni, hogy tudom, ott van a szöveg, és a szövegre vonatkozó kép van. De itt nem a szövegre vonatkozó kép van, hanem a szöveg mellé illeszkedő kép van. Elmondanám egyébként, hogy az egyiptomi kultúrában a kép az ugyanezt a funkciót látta el. Nem illusztráció volt, hanem a mondani való szerves kiegészítése, sőt, vannak olyan kompozíciók, ahol a kép az elsődleges hordozó, és a szöveges elemek, melyek ugye hieroglif írással vannak írva, amik megint csak ikonok, az a másodlagos. Most baszki, az van, hogy amit a szépről meg az igazról gondolok, amit a szépről és az igazról gondolok, nem kell meghallgatni a faszom 250 ezer óra tartalmat, ami fönt van a YouTube-on, ezt a könyvet el lehet olvasni, és ebbe a könyve benne van az összes többi, az az egész 200 ezer óra, ami fönt van a YouTube-on, már mind-mind következik. Már mind-mind következik. Hanem ez baszki, ez egy sűrítmény, és akkor tudod, öns fel vízzel, és akkor megkapod baszki a... Mint a kínai leves? Aha. Vagy a tudod, van ilyen kóla sűrítmény, és akkor fölöntöd vízzel... Életemben nem hallottam erről. Tényleg nem hallottál? Nem. Hát figyelj, bármiből kóla, van... Kóla sűrítmény. Aha, vehetsz kóla sűrítményt, meg szódagépet, és csinálhatsz otthon magadnak kólát. Úgyhogy a sűrítményből... Hidd el, hogy a McDonald's-ban is így csinálja. Nincs olyan nagy különbség. Na, ezért beperelhetnek. Nem, perelhetnek be. Mert ez így van. Igazságot mondtam. És az igazságért ebben az országban az Orbán Viktor nem engedi, hogy minket megkurcoljanak. Ja, meggyőztél. Ez meggyőztél. Így van. Vagy nem vagy magyar? De, most sarokba szorítottalak, hoppá. Magadat szorítottad sarokba. A magyar lettél volna, közepén állnál a szobának, baszod. De igazad van, de hát én cigány vagyok. Ha mondhatom. Hát akkor a sarokba születtél, és ki se jössz onnan, bazd meg. Hát visszarugdosunk. Ja. És egy zsák rumplival mindig, tudod? Száraz tészta lesz. Akkor beléd rúgunk egyet, mindig kapsz egy zsák rumplit. És hogy röhög ezen a kibaszott nyomasztó cuccon? Ja, ezen az országon. Na, mindegy. Ja. Figyelj, még a szkítákhoz egy szó erejéig. Nem mennek ki a fejemből. És Herodotosz, az eredeti szkíták, tehát hogy olyanokat írnak le róluk, tehát ez a levágott fejeket kiszárítják, meg levágott kezekkel így díszítik a kantárt, meg ilyen cuccok, és gondolom a Kendertől inkább lenyugodtak, és indoeurópai népség volt egyébként, nem türk, hozzátenném. Ez így még érdekesebb. Szőkék, kékszeműek, baszki, és a perzsa nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet beszélték. Az irániban rokon nyelv. Meg hát, ahogy ők fogyasztották a kendert, az nem olyan, ahogy ma fogyasztjuk a kendert. Ez egyértelmű. Nagyon nem olyan. Tehát, ahogy mi ma fogyasztjuk a kendert fűszerként fogyasztjuk. Na ja. Ők meg fogásként, tudod, ők kirántották a kendert, és megették, még egy rászórjuk, tudod. Ez egy más... Igen, más minőség. Más, vajta, igen. Más minőség és más mennyiség is. Na, és akkor eszembe jutottak, tudod, a nagyon ősi törzsi társadalmaknál ezek a brutális dolgok, tudod, fejvadászok zanzásítják a fejeket, óceániai népeknél, Pápua-Új-Guineába, az indián törzseknél, főleg Dél-Amerikában, stb. Hogy te, ha ilyet ma valaki csinál. Beszéltünk arról, hogy az archaikus dolgok hogyan öröklődnek ilyen pszichopatológiai esetekbe, és ugye a rituális gondolkodás, a rituális viselkedés, az például a kényszerességben tovább élt. Az ősi társadalmakban nem voltak természeti törvények, rítus volt, és akkor az működtette a világot, ezt ma már csak egy nagyon súlyos kényszeres tudja megérteni zsigerileg. Na, és ezek az állati furcsa, kegyetlen dolgok, az emberi testnek ez a feldolgozása. Ez ilyen A sorozatgyilkosok között is a legkeményebb arcoknál jelenik meg. Voltak épp egy archaikus tudat. Egy archaikus tudat, baszki. Érted? Hogy lenyúzlak, és mondjuk a bőrödből kabátkát varrok otthon. Ez bizonyos kultúrákban teljesen oké volt. Tehát az milyen tudatállapot lehetett? Ugyanez? Pszichopata volt mindenki? Na érted? Szóval ez egy állati érdekes kérdés ám. És mi, és tudod, mi van akkor, hogyha olyan mértékben a mítoszban élsz, hogy bármit elkövetsz, az azért tudod, mint az egyetlen megvalósulás, nem lehet rossz, tudod, túl jón és rosszon. Azt hiszem, hogy erről írt a Nietzsche is, meg ez volt a barbárságnak a Krisztus előtt is. Ez a barbárság. Ez a Krisztus előtt is, meg a Nietzsche ezt akarta retrózni. A középkorban már nem. De a Nietzsche-nek sikerült retróznia ezt. Ez az ókor, amit én mondok, sőt, meg az inkább az őskor. Ezt mondom, hogy ez az őskor. Ugyanaz van a túl jón és rosszon, mint a jó és rossz előtt. Robi! Ez az ókornak a korai szakasza még. Most ez általánosságra való beszéd. Én most a személyes részben... De nem hiszem, hogy volt ilyen, hogy nem hiszem, hogy értelmezhető, hogy mindenki pszichopata volt. Persze. A pszichopata az erkölcsi lénynek az aspektusából az létezik, és nevezzük így. Amíg az nincs föltalálva. Nincs is eleve az, erkölcs. Igen, nincs föltalálva, ott nem pszichopata, hanem ő a mítoszban él, és bármi történik, az a mítosz, és az úgy jó. Ja. Mert a mítoszban él. Tudod, ez egy ilyen mítikus... A gyerekek értelmetlen haláláról beszélgettünk, tudod? Meghal leukémiába a 11 éves kislány. Meg ez egy stb. Várj, és ott még az sem volt föltalálva, hogy ezután gyászolni kell. És én mondtam neked, hogy miért van az, hogy te totál fölháborodsz a mondjuk a lelkészen, aki azt mondja, hogy hát ez az Úr akarata, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Ezt te undorítónak találod, az ember érez ez iránt valami viszolygást, de amikor azt olvassuk, hogy az inkák fölvitték ugyanazt a kislányt, az ugyanaz most világos, nem pont ugyanaz személy szerint, vannak ilyen hallgatóink, akiknek ezt el kell mondani, szóval tehát fölvitték ugyanaz a hegyre, és meglékelték a fejét. Igen, szerintem ugyanaz, és azért ugyanaz, mert bár az egyik maga elkövette... Nem, te azt mondtad, hogy tök más a kettő. Nem, azt mondom, hogy ott azért... nem érezted azt a felháborodást. Innen nézve más, ahonnan mi nézzük. De onnan nézve, amiben ők vannak, a pap, aki azt mondja, hogy ez volt az Isten akarata, Úr adta, Úr elvette, meg az inka, aki viszi áldozni azt a szűzlányt, és kivágja a szívét, vagy kivágja az agyát, az ugyanabban az állapotban van, csak ezt mondom, onnan nézve, ahol ő van, ugyanott van. Tehát ő, bár innen nézve, az egyik elköveti, a másik az meg egyszerűen csak elfogadja, de onnan nézve, az, aki elköveti, az nem tehet mást, nincs választása. Az nem egy döntés, hogy ő elköveti. Az egy sors, hogy ő elköveti, és a saját sorsát beteljesíti. Már a mítosz miatt? A mítosz miatt. Aha. A mítosz miatt. Nincs föltalálva az, akkor hogy ő dönthetne úgy, világos, hogy az ne úgy történjen. Világos. Ezért abban az értelemben nem ő követi el, amilyen értelemben a pszichopata. Amilyen értelemben a mai tudat szerint te cselekszel. Ő neki nem volt ebben az értelemben cselekedete, mert nem volt joga a döntéshez, nem volt föltalálva a joga a döntéshez. Ja. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy pszichopata. Ja. Hanem azt mondhatjuk, hogy egy olyan tudatban él, ami a mai tudat aspektusából, vagy ha ma lenne, így hívnánk, de akkor ez egyszerűen csak egy ősi, félemberi. Tudod, mit mondasz, bűn azóta van, hogy ezt föltaláljuk. Még nem volt föltalálva. Ja. Az lett volna a bűn, ha nem viszi föl, és nem áldozza föl. Abban a... Ezébe. Pontosan, abban az lett volna a bűn. Ja. De ez nem fordulhatott volna elő, mert az a bűn sem volt föltalálva, hogy ő ne vigye föl. Ja. Nem volt, és nem volt föltalálva, hogy ő úgy döntsön szabad akaratából, hogy ő azt nem teszi. Ő az alkatrésze volt egy hatalmas működésnek, az hatalmas egységnek és szövetségnek a föld és az ég között. Ami a földön történik, azt az ég leköveti. Tulajdonképpen az ellenkezője volt a Hermésznek, aki azt mondta, hogy amint fent, úgy lent. Ők az ellenkezőjét gondolták, amint lent, úgy fent. Már... Ha, a, Ha én most föláldozom és kivágom a szívét, akkor föl a kozmoszt, kell a nap. Akkor igen, akkor ez, föl a kell a nap. Ez a mágia. Tehát igen, ez a mágia, az ellenkezője, ahogy lent, úgy fent. A lent okozza a fentet. És akkor ezzel szemben jött a Hermész, és azt mondta, hogy épp ellenkezőleg, amint fent, úgy lent, nem a lent tulajdonsága a fent, hanem a fenté a lent, a világnak az alapja, az nem a hiedelem, hanem a az ember Isten kapcsolat, ami először a fáraókban, meg ezekben az Isten királyokban személyesült meg. Ez az ember Isten kapcsolat, ez az egylényegűség, ami sokáig elválaszthatatlan volt például Egyiptomban, de hát ezt te tudod jól, a naptól, a nap. A nap volt, ugye mindenek, ez az ős forrás, az ős állapota, a nap, a naptól eredeztették, de az már tudod, ebben az értelemben egy istenség. Nem valami, amit én okozok, vagy én tartok működésben, hanem valami, ami kiárad rám. Ez a vallás és a mágia igen, között. Igen, ez a vallás és a mágia. Ez már kurva ahogy létrejött, ahogy jött Hermész, létrejöttek a vallások, és elkezdődött az ókor, és létrejöttek a civilizációk. A hermetikus mítosz szerint azért tegyük hozzá. A hermetikus mítosz. Nem vallástörténeti alapon, mielőtt még itt valaki, Robi is átment a maga mítikus terébe. Egyébként nagyon szép dumát lenyomta, én szinte transzba estél, bazd meg. Szóval, de és ezt most nem genyázásból mondom, De figyelj, és amikor két ilyen kultúra találkozik, a spanyolok, az edzett konkvisztádorok, tudod, a kegyetlen edzett konkvisztádorok elokálták magukat, amikor látták ott a templom falán a vér, ez ilyen izét hozott létre ott ilyen, mint a pincében a penész, és rá volt tapadva a megalvat vér, ilyen vastagon, tudod, meg a kitépett szívek, meg a izék, és ezek az edzett, kegyetlen figurák ilyen ájuldoztak. Egy picit civilizáltabbak voltak, noha barbárok voltak azért a spanyolok rendesen, de találkoztak az őskorral, tudod, és akkor izért, jaj, de szép lehetett. Na, mindegy, visszatérve még, én még arra vagyok kíváncsi vajon, nem megy ki a fejemből, tudod, ez az emberevős kanibálos könyv, amiről a múltkor beszéltem, hogy elképzelhető az, hogy a civilizációnk odáig le fog nullázódni, hogy őskori dolgok térnek vissza, például ilyenek? Hát, ilyen kedves kérdés így az est végére. Attól tartok, hogy ez elkerülhetetlen lesz. Hát a Mad Max világ az nem, tudod, nem sokban különbözik ettől a... Hát egy ilyen technológiai őskor. Ja. Technológiai őskor. Valami ilyesmi. Tehát most teljesen szétválik a szellem, meg az anyag, ilyen értelemben teljesen szétválik a humántudomány, meg a szellemtudomány. Vagy akkor meg a reál tudomány. Tehát a technológiai reál tudomány, meg a humán tudomány, a bölcsészet teljesen szétválik egymástól. De ez miért őskori? Ja nem, ez lesz a következő őskor. De várjál. Az van, hogy a homályos. Hogy a technológia az megőrződik, de a technológia előzménye az elfelejtődik. A technológia megmarad, mint egy tudás, ja, de a tudás forrása... a fizikusok. A tudás forrása már nem lesz meg. Mérnökök maradnak. Maradnak a mérnökök, nincs. De már a mérnökök, meg a szakik, meg a szakmunkások, ezek összeépülnek egyetlen egy szaktudássá. Igen. Egy általános tudássá, aminek természetesen vannak szakirányai, de már nincsen úgymond tudományos kapcsolata a fizikával. Mert tudod, a közvetlen hasznosság, hatékonyság és használhatóság lép előre, és a luxus az meg lemorzsolódik. Ennek megfelelően lemorzsolódik az összes humán tudomány, lemorzsolódik a fizika, először az elméleti fizika, azután a kísérleti fizika, azután, nem közvetlenül hasznos. Nem közvetlenül hasznos. Előlép a mérnök és a szaki. És a mérnök meg a szaki úgy valójában összeépül. Szakirányról szakirányra. És a bölcsészet az teljesen elsüllyed, viszont fölemelkedik ez a hiedelem. És figyelj, a igen, az Robi, elméleti fizikában... A magyar oktatási rendszer ebbe az irányba megy. A jövő a látnokok, a és látnok. Akkor Orbán Viktor látnok. A látnok, bocsánat. Vagyis Vika. Művész? Orbán Viktor nem művész, de az feltétlenül igaz, hogy egy nagyon-nagyon jó érzékű politikus és vizionárius. Politikai vizionárius, és nagyon jól érti, meg tapintja, meg nagyon-nagyon... Az ütőeret. Igen, az ütőerét a kornak. A világszellemnek. Figyelj, az az igazság... Elterelődött a Mad Max körülményekről. Na az a lényeg, hogy felemelkedik a bölcsészet, meg a humántudományoknak, meg a költészetnek, meg ennek az egésznek a helyére, az egy hiedelemvilág. A teológia, a mítosz, a mítosz. Hát vagy a mítosz, vagy a mítosznak az előzménye. A hiedelemvilág. A metafizika könyv az már megelőlegezi ezt. Nem, én a Bogár Laci bácsi életművére utaltam ezzel, értem. Hogy a hiedelemvilág. Nem a metafizika könyvre, bocsássál meg. Csalódtam. Most ezt nem talált. Csalódtam. Tehát, hogy előlépnek ezek a hiedelmek, mivel hogy a valóságról való tudásunk feltöredezik, ezért bármi igaz és minden igaz, és mindennek az ellenkezője igaz, és tulajdonképpen csak azon múlik, hogy melyikből hány órát hallgattál, hogy mit tartasz igaznak. És ez kétségbejtő Puzsér. Nem elég ennyi. Te Robi, az a helyzet, hogy a Mad Max, azt ugye tudjátok, hogy a Mad Max elképesztő, az eredeti, az egy 2020-ban játszódik, 70-es években készítették, elképesztően alacsony költségvetésű film volt, félig ilyen brahiból, poénból csinálták, ők maguk sose hitték volna, hogy ekkora kultfilm lesz, és egy állandó referencia. Az összes ilyen posztapokaliptikus, tudod, Mad Max ilyen valamit, véletlenül néhány bebaszott ausztrál csávó eltalált valamit. Nem véletlenül. Ott kezdődik, hogy Ausztráliának a 85 vagy hány százaléka sivatag, azt hiszem. Ja, és innen valami jöttem. Óriás sivatagok vannak. Igen. Ott az, és ráadásul egy utolsó fegyenctelep. Hát az meg a világ segjuka. Ja, mostanában elég jól ápolt, mert mostanában ilyen szőrszálakat húzogattak ki belőle a kozmetikusok, és most tényleg kurva jó, és jó állapotban, és mindenki oda igyekszik egyébként. Lehet, hogy ez is egy apokalipszikus jel, amikor mindenki a seggbe akar fölmászni. Várjál, azt te nem tudod, zárójel, azt te nem tudod, hogy már a 50-es években, vagy a 60-as évek elején volt egy olyan disztópikus science fiction, kurva régi, hogy elpusztította az egész földet az atomháború, és Ausztráliába él túl az emberiség, de jön feléjük is a felhő, és az utolsó napokról szól. Mikor volt a Mad Max, valamikor a 70-es éve? 79, valahogy 78. Igen. Ez a... De már akkor megjelent a zombi film, a zombi mítosz. Olaszországban. Szintén. Dario Argento. Szintén. Pontosan ugyanerről a világvégéről szól. Amíg a Mad Max ennek a világvégének a cselekménye modern eszközökkel, addig vagy inkább ennek a hagyománya. A zombi, addig a zombi mítosz. A tömegtársadalom metafora. Ugyanennek a világvégének a metaforája. Igen. Mert a világvége az emberből, nem kívülről jön. Nem Armageddon, ha repül felénk a meteorit, amit majd a Bruce Willis megállít, vagy eltérít, ja. hanem ez belülről történik, az emberből, a kor emberéből, a modernitás és a modernitás utáni emberből. A modernitás emberéből ez a 20. század cselekménye, a modernitás utáni emberből ez már a 21. század cselekménye. Lép elő a zombi. A zombinak mi a tulajdonsága? Hogy öntudatlan, hogy személytelen, hogy zabál, ugye nem tud jól lakni, és ha megölöd, akkor megváltod, mert a pokolban van, nem tud belépni a saját sorsa, az egykori sorsa nyomán, se a mennybe, se a purgatóriumba, de még a saját poklába sem, hanem a korszak poklában él. Na látod. Nem tud kilépni ebből, ha megölöd, megváltod vele, és azért is volt kurva népszerű egyébként, mert a embert ölni, az bűn. De hentelni a zombikat, megváltani, és ekkora élvezet, hogy tudod, a dum-dum puskával, a sörétessel, így szétlövöd, bazd meg a fejét, és így szétnocsan, és bazd meg, jót tettél. Tehát a pápa nem tesz ilyen jót, amikor megáldja az embereket, bazd meg. Tehát szétlövöd a fejét a zombinak. De ezért is nyilván népszerű. De bazd meg, ezt maxolta ki az Oliver Stone, a Született gyilkosokban, ahol a tömegembert nyírja egyedül az öreg indián az ember, azt is csak véletlenül lövi le a sorozatgyilkos házaspár. Mikinox, ő az, aki elmagyarázza a tévében, elmagyarázza a Wayne Gale-nek, hogy ha megölsz egy ilyet, nem ölsz meg tényleg rendesen egy embert, hát ez egy fogyasztó, ez nem él. Ez öntudatlan, ezek kimosták az agyát a reklámokkal, és az meg az indián, erőszakkal, meg a hazugsággal és a tévéből. És az öreg indián. És nem. Az az egyetlen bűn, amit elkövettek. És nem is őt akarta megölni, csak begombázva. A látomását akarta. De tudod, az összes gyilkosságért, amit tudatosan követett el, nem kellett bűnhődnie, mert nem volt tényleges gyilkosság, de az egyetlen gyilkosságért, amit öntudatlanul követett el, a rossz rutinból, hogyha valami baj van, ölj! Ebből a rossz rutinból, amit amúgy elsajátított, az volt az első bűn. Pedig nem is a saját bűne volt, nem is akarta, de meg kellett fizetni az összes addigiért. De ebben kifejeződik az, hogy tudod, mert ez maga a világ vége. Ebből lesz a Mad Max. A korszaknak a Mad Max-e, az egy zombi mítosz, mert az emberek itt maradnak, de a személyek az emberek mögül eltűnnek. És úgy kell köztük élned, hogy meg se ölheted őket, mert nincs hozzá jogod, mert te is egy vagy közülük. Ja. Te is csak zabálsz, neked is van egy kibaszott fogyasztói kosarad, és a zombik nem ölik meg egymást. Na most... És az egész emberiség várja, hogy eljöjjön bazd meg egy dum-dum puskával valaki, a first person shooter, és szétlője a fejét. Ez nyugaton, mert ott beköszönt majd a Mad Max világ, minket pedig megvéd a biztonságos... Hála a jó Orbán Viktornak, mert az Orbán Viktor egy cheat code a gépen, bazd meg, ami sérthetetlenséget és halálos ellenálló itt magyarságot ad. Nem volt még iskolai lövöldözéssel. Meg kell ütni a cheat code-ot. Bocsánat. Nyilvánvalóan 1957. május 1-e. Ezt kell beütni, bazd meg, és akkor tudod... Ezért érezzük magunkat biztonságban a Nemzeti Együttműködés rendszerébe. Így van. És te is csak innen pofázol kifele. Úgyhogy... Mert megvéd minket Orbán Viktor, és hagyja, hogy pofázzunk. Hagyja, hogy azt mondjuk, hogy itt nincs is humor, meg nincs is kritika, meg ez a rendszer nem is enged semmit, miközben hát nézd meg, milyen jótékonyan enged minket, szabadjon nekünk ezt mondani. Mi is ilyen értelemben szabadság van Magyarországon. És ezt nem lehet kétségbe vonni, basz. Nem ám. De nem ám. Ez volt az ilyen. Apu azért iszik, mert te sírsz. A jó Isten tartsa meg nekünk Orbán Viktort. És vigyétek vissza a korsókat. Mondjuk nehezen jutottam szó.